NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Adema van Landbouw stelde de Tweede Kamer in december gerust dat er voorlopig geen strengere mestregels zouden komen, terwijl hij wist dat die er wel aankwamen. Uit notulen blijkt dat hij eerder al van eurocommissaris Timmermans had gehoord dat boeren dit jaar veel minder mest over hun land mogen uitrijden. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 geen vliegtuigen landen vanwege de storm. KLM heeft in ieder geval al ruim 200 Europese vluchten geschrapt. Rotterdam, De Heek Airport en Eindhoven Airport laten weten dat daar vooralsnog alle vluchten doorgaan. Omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken van Partygate, heropent de politie in Groot-Brittannië het onderzoek naar de lockdownfeestjes van Boris Johnson en de Conservatieve Partij. Er zijn beelden gevonden van een feest in december 2020 en van een bijeenkomst van de partij in het parlement. Tijdens een digitale conferentie heeft president Poetin voor het eerst gesproken over de Wagner-opstand. Hij sprak de leiders van onder meer China, India, Oezbekistan en Pakistan toe. Poetin zei dat het Russische volk verenigd is als nooit tevoren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 8:01. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond nieuw sport en live muziek. Van Jim Bakkum. Hij brengt na bijna 10 jaar weer een nieuwe solo-single uit en zingt hem na 9:00. Zeiler Jelmer van Beek beleefde avonturen tijdens de Ocean Sprint Cup Race. En minister Piet Adema kreeg half december al te horen dat Nederlandse boeren dit jaar veel minder mest over hun akkers mogen uitrijden. Daar had hij een gesprek over met eurocommissaris Timmermans. Zometeen meer. En we blikken natuurlijk terug op de toeretappe van vandaag. Maar eerst het nieuws over luchthaven Schiphol. Je hoorde het net al. Maakte zojuist bekend dat er morgen vluchten worden geschrapt vanwege het weer. Woordvoerder Hans van Kastel van Schiphol, goedenavond. Hallo. Ja, er worden vluchten geschrapt. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, tussen 9 en 11 is een hele vervelende combinatie van hele harde windstoten, veel regen en slecht zicht op Schiphol. En dat betekent dat tussen die uren er geen vliegtuigen kunnen landen. En dat heeft alles te maken met veiligheid. Dus er kan vanzelfsprekend alleen gevlogen worden als het veilig is. En dat kan dus tussen die uren dus niet. Dus dat betekent dat er dan geen vluchten aan kunnen komen. Ja, en dat zal de rest van de dag ook wel effect hebben voor vertrekkende vluchten. Dus u kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat vliegtuigen die nu nog in Milaan zijn en morgenochtend naar Schiphol zouden komen, volgende week of daarna niet kunnen vertrekken. Ja, dus het gaat over niet landen, maar wel nog opstijgen tussen 9 en 11? Ja, dus er kan wel tussen 9 en 11 opgestegen worden. Maar ja, wat ik net al zei, er zijn dan vliegtuigen die tussen 9 en 11 bij ons aan zouden komen en later op de dag weer zouden vertrekken. Ja, die kunnen niet vertrekken. Dus we raden reizigers, eigenlijk alle reizigers aan, om goed de actuele informatie in de gaten te houden. Want het kan ook later op de dag nog van invloed zijn op hun reis. Ja, jullie rijden dat natuurlijk altijd aan als je gaat vliegen, houdt in de gaten. Om hoeveel vluchten gaat dit? Hoeveel worden er geschrapt? Het exacte aantal weten we nu nog niet. Wat we wel weten, KLM, dat is verreweg de grootste luchtvaartmaatschappij bij ons op Schiphol, die hebben er 207 geannuleerd. Dus dan, ja, dat gaat echt heel veel reizigers raken dan. Ja, dus die zijn nu al bekend en dan kan het dus in de loop van de dag nog meer worden. Die reizigers die morgenochtend op vakantie zouden gaan, die zouden vliegen tussen 9 en 11. Hebben die gewoon pech? Nou, wat luchtvaartmaatschappijen altijd doen is dat ze reizigers helpen met het omboeken van hun vlucht. Dus wij raden reizigers ook aan, mocht jouw vlucht nou geannuleerd zijn, neem contact op met je luchtvaartmaatschappij en dan kunnen zij je verder helpen om te kijken of je op een ander tijdstip of op een andere dag kan vliegen. En als dat niet kan, worden dus reizigers dan gecompenseerd? Nou, dat is echt iets aan luchtvaartmaatschappijen. Onze ervaring is over het algemeen wel dat luchtvaartmaatschappijen er heel goed in zijn en heel creatief in zijn om reizigers toch op plaats van bestemming te krijgen. Nog één vraag. Wanneer is het weer slecht genoeg om in te grijpen? Hebben jullie daar bepaalde formules voor? Veel wind, zei je al, maar hoe zit dat precies? Ja, nou, de allerbelangrijkste afweging die gemaakt wordt is de veiligheid. Dus er kan zeker bij veel wind af en toe wel gewoon geland worden. Sterker nog, dit is best uniek dat dit gebeurt. Dat er gewoon 2 uur lang niet geland kan worden. Dus dat geeft ook aan dat het een echt uitzonderlijke combinatie van weersfactoren is. Maar het hangt echt af van de veiligheid. En in dit geval zijn er hele harde windstoten. Staat de wind, komt uit het westen. Dan zijn er maar een paar banen beschikbaar. Het heeft te maken met het zicht en met de regen. Dus zodra de luchtverkeersleiding denkt, ja, dit is echt niet veilig genoeg om gebruik te maken van de banen die beschikbaar zijn, Dan kunnen dit soort drastische maatregelen genomen worden. Waar raad je aan om de actuele informatie in de gaten te houden voor reizigers? Dat kan op schiphol.nl of via de Schiphol-app. Maar heel veel luchtvaartmaatschappijen hebben ook een goede app en website. Dus daar kunnen ze ook kijken. Goed, hartelijk dank. Hans van Kastel, woordvoerder van Schiphol. Gaan wij verder met de ander nieuws van vanavond. Want minister Piet Adema van Landbouw kreeg al half december van eurocommissaris Frans Timmermans te horen dat Nederlandse boeren dit jaar veel minder mest over hun akkers mogen uitrijden. En dat terwijl hij een week later in een debat in de Tweede Kamer nog zei dat boeren zich geen zorgen hoefden te maken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van NOS-verslaggever Thomas Spekshoor, die hier is aangeschoven. Thomas, welkom. Goed dat je er bent. Dank je. Het was al bekend dat Adema deze informatie had. Dat was al een hele tijd een onderwerp van discussie. Wat heb jij nu boven tafel gekregen? Nou, Adema had eerder een brief. Dus ik begin even met wat er was. Hij had een brief gekregen van een eurocommissaris op 19 december... waarin stond, ja, het gaat echt niet lukken om die mestregels... die vrijere mestregels die Nederland heeft, om die nog wat te verlengen. Ja, dat was niet Timmermans, hè? Dat was niet Timmermans, dat was een andere eurocommissaris. En op 20 december zei Adema in de Kamer... ja, ik heb eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dit niet goed af gaat lopen. We hebben nog een gesprek met de Europese Commissie... Ja, min of meer gaat hij maar rustig slapen. Ja. Maar wat blijkt nu? Hij heeft niet alleen die brief gekregen. Hij heeft ook eerder al een gesprek gehad met Timmermans. En dat is wel pikant. Want hij zei over die brief later van... ja, die had ik nog niet gelezen toen ik in de Kamer zei... dat iedereen rustig kon gaan slapen. Ja. Dus verkeerd geïnformeerd de Kamer. Spijt me, excuses aangeboden... Het blijkt, het gaat niet alleen om die brief. Het gaat ook om een gesprek met Timmermans... waarvan we de notulen hebben gezien. En in die notulen staat dat Timmermans al waarschuwde... Adema, dit gaat de verkeerde kant op. Wat u wil... Dat kan gewoon niet. Oké, want op welke manier is daarover gepraat tussen Adema en Timmermans? Ja, dat weten we niet helemaal precies, want die notulen die zijn wel echt kort. Minder dan een half A4'tje. Maar wat er staat is dat Timmermans tegen Adema heeft gezegd... je moet je aan de tijdlijn houden en je moet je aan de regels houden van de Europese Unie. En net daarvoor, 10 dagen daarvoor, had minister Adema een brief aan de Kamer geschreven... waarin hij juist zei, ik zit nog een beetje te zoeken naar hoe we wat kunnen verlengen. Hoe we van 2023 een overgangsjaar kunnen maken. Zonderingspositie eigenlijk in stand kan houden. Exact. In ieder geval in 2023 was de gedachte. En dan kunnen we in 2024 gaan we die regels wel invoeren... maar we gaan dat allemaal proberen wat te verlengen. Ja, daarvan zei Timmermans dus tegen Adema... in ieder geval als je die notulen leest, dat gaat echt niet door. Nou, en dan, jij hebt vast minister Adema ook geprobeerd te spreken... Zeker. Of in ieder geval het ministerie. Ja. Wat zei hij erover dat hij dus de Kamer misschien wel verkeerd heeft geïnformeerd? Daar wordt het vreemd, omdat Adema zegt en zijn woordvoerders zeggen... dit is echt niet gezegd. En dan stellen wij natuurlijk de vraag... ja, maar hoe kan dat nou? Want het staat zwart op wit in die notulen. Mm-hmm. En dan zeggen zij, ja, maar wij hebben andere notulen. En in die notulen staat dat het dat niet ter sprake is gekomen. Dus dat wordt een heel ingewikkeld gesprek van de ene groep... de Europese Commissie, die zegt... ja, dit is gebeurd, dit hebben wij zwart op wit staan. En ook mensen die we daar in de achtergrond spreken... die zeggen, ja, daar is echt wel degelijk over gesproken. Oké, er zijn ook andere mensen die dat bevestigen. Maar anonieme bronnen, dus daar hebben we dan misschien weinig aan. Maar het staat wel zwart op wit in die papieren. Dus daar zou je zeggen, dat is hard bewijs. Maar door het ministerie wordt het ook net zo hard ontkend. Maar dan zegt het ministerie dus gewoon... wij herinneren ons dat anders? Of? Ja, het ministerie, of de minister in dit geval, zegt... wij hebben er geen herinneringen aan dat dit besproken is. Het staat niet in onze notulen, dus wij hebben een ander beeld daarvan. Ik heb ook gevraagd, betekent dat dan dat de Europese Commissie liegt? Want ja, dat zou dan de gevolgtrekking dan, zijn. Ja. En daarvan zeggen de woordvoerders van het ministerie... nee, liegen, dat willen we natuurlijk ook weer niet zeggen. Maar wij hebben een ander beeld van het gesprek. Ja, dat is een... ingewikkelde discussie waar je uiteindelijk heel moeilijk uitkomt. Feit is dat in die notulen staat dat hij het gezegd zou hebben. Ja, nu was het al een ontzettend spannend onderwerp in Den Haag. Adema heeft al een keer flink door het stof voor moeten gaan. Alleen al om het feit dat hij die brief had verzwegen. Nu komt dit erbij. Heb jij al reacties uit Den Haag gehoord? Ja, één tot nu toe. En dat is van GroenLinks. GroenLinks zegt we willen echt opheldering morgen van minister Adema. Hoe dit nou kan gebeuren. En ik kan me voorstellen dat er nog wel een paar partijen gaan volgen. Want minister Adema heeft eerder in een debat gezegd... hij heeft zelfs expliciete vragen gekregen... heeft u hierover met Timmermans gesproken? En hij zei, nee, er zijn andere eurocommissarissen voor. Dus ik heb niet met Timmermans, maar met anderen hierover gesproken. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat de Kamerleden die dat op dat moment vroegen... nu wel eens duidelijkheid willen hebben hoe het nou zit. Ja, en een beetje meer duidelijkheid hebben ze dankzij jouw onderzoek gekregen. Want daaruit blijkt dus dat in de Europese notulen in ieder geval staat... dat er al degelijk over die derogatieregeling gesproken was. Dankjewel dat je het even wilde toelichten. Thomas Spekschoor. Lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't not personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Kimono is dat, en Lost Inside My Head. Na de vele discussies over de onveilige finishstraat van gisteren... waren de toervolgers het er vooraf over eens. Vandaag zouden de sprinters een stuk veiliger parcours krijgen... want het peloton kwam aan op een heus racecircuit. Maar voordat het sprintgeweld losbarstte... deed het peloton het bijzonder rustig aan. Het hele peloton doet het kalm aan. En er gebeurt niks, nada, niente. Nauwelijks een serieuze ontsnappingspoging gehad. Er is 60 kilometer niet gekoerst vandaag. Dit is mijn zesde toer, ik heb het nooit meegemaakt dat er 60 kilometer niets gebeurt. Ja, nou, daar rijden we dan. Je hebt wel eens van die etappes gehad in het verleden... dat juist zo'n tussensprint uiteindelijk het lontje blijkt... waarmee het vuurtje wordt aangestoken. Waar hier dan toch een ontsnapping gaat ontstaan. En we hebben een kopgroep. We zien daar twee Fransen die daar proberen weg te rijden bij het peloton. Het is gebeurd, het is waar. Het is voor elkaar. With no breakaway, be aware. We hebben twee koplopers, de mannen die net ontsnapt zijn. Cosnefroy en Delaplace, twee Fransen. Het heeft allemaal weinig zin eigenlijk wat de twee mannen vooraan doen. Ja, het is al gebeurd. Na de bergsprint worden ze weer ingerekend. Some info voor de final sprint. Het is een mooie, brede weg in de richting van dat circuit. The road goes down a bit. Oh, valpartij. Midden in het peloton. Wie valt daar? En het is Jacobsen. Ach. Ja, Jacobsen. Jacobsen. Het is niet te geloven. Ruim, breed en dan toch de val. Op elkaar zit er heel vroeg. En weer stuitert er een fiets over het asfalt. jongens toch. En daar van achteren in de bocht. Vier man, vijf man tegen de vlakte. Dan wordt er gesprint. Een fantastische lead-out van Mathieu van der Poel. Weer een verschrikkelijke kopbeurt van Van der Poel. De Caleb Ewan of Jasper Philipsen. Philipsen pakt zijn tweede op rij. Na een chaotische finish op een verdoemd autocircuit. Chaotische finish dus. Daar gaan we over doorpraten met analist en oud-renner Koen de Kort, die bij de Tour is voor de ploeg Little Trek. Koen, hoorde jij in eerste instantie ook bij de Tourvolgers die dachten dat het vandaag wel veilig zou zijn op dat circuit? Ja, nee, zeker. In principe heb je op zo'n circuit veel meer ruimte. Er zijn lekker brede bochten en kun je daarna ook mooi rechtdoor sprinten. Dus daar ga je dan wel een klein beetje vanuit inderdaad. En wat is dan jouw verklaring voor dat er op deze brede wegen van dat circuit toch meerdere valpartijen waren? Ja, eigenlijk een beetje wat we daarnet ook al hoorden. Er gebeurde eigenlijk gewoon helemaal niks in het begin. En daardoor voelden heel veel renners zich nog echt heel erg fris. En wordt het eigenlijk nog iets meer dringen, iets meer duwen. En gaat het ook wel eens missen. Of soms wel een paar keer mis, zoals ze vandaag zagen. Dus de renners waren eigenlijk gewoon te fit en daardoor kon iedereen meedoen? Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja. Want het is eigenlijk beter voor zo'n sprint als iedereen al een beetje wat vermoeid is. En ik denk dat we gisteren vooral zagen dat het eigenlijk qua parcours misschien wel gevaarlijk is. Maar dat er eigenlijk vrij weinig gebeurt voor het gevaar zelf. Omdat er twee zware ritten al zijn geweest. En ook gisteren zelf was het natuurlijk ook niet een hele makkelijke rit. En dan zien we vandaag eigenlijk zo'n rit waar het relatief rustig gaat. Niet veel gebeurt. Alle renners fris naar de streep gaan. En dan wordt het wat duwen en trekken. En dan wordt het toch gevallen. Ja, Koen, dan hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel vaak gehad over die parcours. Moet je dan ook gewoon hier zeggen dat het soms de schuld van de renners zelf is? Of kun je hier toch wat aan doen? Nou, het ligt volgens mij 95% van de gevallen ligt het wel aan de renners zelf. Je kunt op elk parcours kun je natuurlijk een wedstrijd houden. En hoeft het niet eens gevaarlijk te zijn. Maar ja, ik denk wel dat je bepaalde dingen moet proberen te vermijden om de veiligheid een beetje te waarborgen. Maar ja, uiteindelijk kun je ook op een hele brede grote snelweg rijden. En dan zullen ze alsnog vallen na zo'n rit als vandaag. Ja, dat bleek. Laten we even duiken in de val van Fabio Jacobs op 1,5 kilometer van de meet. Danny van Poppel, die zag het van dichtbij. Ja, ik zat eigenlijk in zijn wiel, dus ik heb het heel goed meegemaakt. Ja, het was een beetje tegen elkaar duwen. Hij en Philipsen, Jacobs ja, en Philipsen. Ja, Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Fabio vol op de grond. Maar jij zegt Philipsen, die weet af en toe niet wat hij doet. Wat bedoel je daarmee? Ja, soms zie je dat wel eens. Soms doet iemand wel eens iets expres. Maar ja, hij weet niet dat hij dat doet. Voelt hij zich, weet hij niet wat hij doet. En, zeg je dat hij dat expres doet of juist niet? Nee, dat is het juist. Hij doet het niet expres. Maar ja, het hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij het sprinten en zo. Maar ja. Koen, ben je het hiermee eens over Jasper Philipsen dat hij niet weet wat hij doet? Ja, nee, ik heb natuurlijk de laatste 2 jaar hem niet meer echt zo aan het werk gezien op de fiets. Daarvoor moet ik inderdaad ook wel toegeven dat je af en toe wel ziet. Bepaalde sprinters, om het zo maar even te zeggen, die wat meer risico nemen dan anderen. Niets meer vechten voor een wiel. En daar hoort Philipsen ook bij. Maar goed, zo zijn er zoveel. En eigenlijk bijna alle sprinters die doen dat wel. Dus het is op dat moment een beetje duwen en trekken. En als twee renners allebei niet willen remmen, dan op een gegeven moment past het niet meer. Maar hoort dat er dan gewoon bij? Want Fabio Jacobsen die zei juist gisteren al dat hij die was al kritisch op de manier waarop Philipsen zijn sprint toen won. Vind jij ook dat Philipsen moet worden aangesproken? Of is dit gewoon een part of the game? Nou ja, ik denk wel dat we erop moeten letten dat het niet een part of the game gaat worden. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze elkaar echt onderuit gaan rijden. Zelfs als het op 1,5 kilometer van de finish is. Ja. Hoe het gisteren in die finale ging, ben ik het niet mee eens met Jacobsen. Want ik vond niet dat daar echt iets mis ging. Hij bleef hij week vandaag niet van zijn lijn af. Nee. Volgens mij was de weg die liep in een bocht. En ja, dan is het lastig. Natuurlijk voelt hij wel iemand komen. Hij voelt van aard wel komen. Maar hij heeft gewoon het recht om daar de deur dicht te gooien. Omdat die bocht die kant op gaat. Dus ja, ik vond dat een ander verhaal als wanneer de renners nu zelf ook vinden dat Philipsen te ver gaat. Ik denk dat er dan ook onderling tussen de renners en tussen die sprinters gesproken moet worden. Ja, vandaag gaf Fabio Jacobsen geen interviews. Hij kon na zijn val wel weer op de fiets stappen. En dook meteen de bus in van zijn ploeg Soudal Quickstep. Volgens zijn ploegleider Tom Steels lijken de verwondingen van hem niet al te ernstig. Ondanks redelijk wat huid kwijt. Maar gelukkig valt het denk ik wel mee. Nou, wat is die eerste schade zo snel gezien? Ja, schaafwonden. Overigens het lichaam denk ik. Wat nooit ideaal is voor een tour verder te rijden. Maar gelukkig niets gebroken nog. Ja, Koen, morgen gaan de renners meteen de bergen in. Hoeveel last heeft een sprinter als Jacobsen dan nog van zo'n val vandaag? Wat merk je daarvan? Nou, daar gaat hij zeker last van hebben. Dat is natuurlijk nooit lekker. Gaat vannacht waarschijnlijk helemaal niet lekker slapen. Blijft de hele tijd aan die lakens vastplakken. Oh. Dus dat is helemaal niet fijn. En dat kost natuurlijk ook gewoon heel veel energie. Het lichaam die moet er echt van herstellen. Dus daar gaat hij de komende dagen zeker wel last van hebben. Maar ja, hopelijk blijft het inderdaad bij schaafwonden. De Tour is nog lang en hij moet nu 2 dagen overleven. En wellicht voelt hij zich tegen de tijd dat hij weer kan sprinten weer wat beter. Ja. Ondanks de kritiek van gisteren en van vandaag wint dus Jasper Philipsen bij de massasprint. En opnieuw werd de sprint aangetrokken door Mathieu van der Poel. En volgens hem was het een hele puzzel om genoeg ruimte te vinden. Ja, ik zat er wel vast aan de buitenkant met Jasper en toen hoorde ik dat hij riep dat hij er zat. Dus dan moest ik wel proberen ruimte te maken om door de wind te komen, maar dat lukte dan heel goed. En ik had ook nog eigenlijk heel goede sprint in de benen ook om hem af te zetten. Ik dacht nog heel even, misschien gaat hij zelf wel winnen. nee, maar als je dat denkt dan heb ik een heel goede lead-out gedaan natuurlijk. Dus. Ja, Koen, kan jij een beetje duiden hoe sterk die tandem van der Poel-Philipsen is? Want het loopt wel lekker, geloof ik. Ja, het loopt heel lekker. En er zit natuurlijk meer in die ploeg. De hele ploeg die loopt volgens mij heel erg lekker. Maar ja, wat Van der Poel vandaag liet zien was echt grote klasse. Natuurlijk is het ook een hele luxe knecht voor zo'n sprinttrein. Want het is natuurlijk een van de sterkste renners ter wereld. Dus als je die als sprinter voor je hebt, is al ideaal. Maar gewoon de manier waarop hij het doet. Hij moet inderdaad even ruimte maken. Hij deelt wel een beetje een schouderduw uit. Die in mijn optiek zeker geoorloofd is. Maar dat moet hij ook wel doen om de ruimte te maken. Om eruit te kunnen. En vervolgens hoe dat hij die sprint aantrekt. En ook van heel ver en zo ontzettend sterk. Philipsen die moet natuurlijk nog steeds gewoon sprinten. Maar 3/4 van het werk was volgens mij al gedaan. Ja, jij zegt, ik vond het wel kunnen. Dat vond de tourorganisatie niet ideaal. Want die heeft Van der Poel een aantal plaatsen teruggezet als straf. Hij moet ook een boete van €500 betalen. Ging dus omdat hij die Eritrese sprinter Guirmet een duwtje gaf. Vind jij dan dat erbij hoort in zo'n massasprint? Ja, nee, dit vind ik er echt wel bij horen. Het moet natuurlijk niet te ver gaan, maar gewoon echt een schouderduw. Hij moet eruit. En Guirmay had ook misschien gebruik van kunnen maken en proberen aan het wiel te springen en gewoon al meteen een gat te laten. Want als je weet dat Van der Poel eruit wil, dat betekent dat Philips in het wiel zit. Dus dat, volgens mij zit je dan op de ideale plek om daar meteen in het wiel te springen. Maar misschien had hij het niet meteen in de gaten. Maar als Van der Poel het niet doet, dan komen ze er niet uit en hebben ze totaal geen kans op de overwinning. Dus ik denk dat ze dit op de koop toenemen, die €500 en die paar plekken voor Van der Poel zeker. Ik zag vandaag iemand twitteren, als Van der Poel voor mij zo'n sprint aantrekt, dan win ik ook wel een etappe in de Tour. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar laat hij met deze lead-out wel zien dat hij echt in hele goede doen is? Ja, nee, dit is echt ongekende klasse wat mij betreft hoor. Dat is... was echt heel erg knap. En diegene die het twitterde zou ik ook heel knap vinden als die het wiel zou kunnen houden. Want dat zou mij niet lukken in ieder geval. We gaan het hem even melden. Ja. Zullen we nog even naar de dag van morgen kijken, Koen? Want Adam Yates staat nog altijd in het geel. Maar morgen dan worden eigenlijk de eerste echte hooggebergte ritten gereden. De rit van Pau naar Laron is dan 162 kilometer lang. En gaat over 3 beklimmingen, waaronder eentje van de buitencategorie. Dat is de Col de Soudet. Hoe pittig is die etappe? Je hebt het routeboek vast al bekeken. Ja, zeker. Nou, het is sowieso een pittige rit. Het is natuurlijk niet de lastigste rit van de Tour. De buitencategorie klim die is natuurlijk lastig. Maar goed, er komt daarna ook nog wat. Dus ik denk niet dat het de allerlastigste rit is. Maar zoals we al gezien hebben, de eerste 2 ritten wordt er echt vol uitgekoerd door die klassementmannen. Ze laten echt geen kansen onbenut om aan te vallen. Dus ik kijk uit naar spektakel. Ja, denk jij ook dat ze morgen al echt gaten in het klassement kunnen gaan rijden? Bijvoorbeeld de Vingegaard en Pogacar? Ja, absoluut. Ze hebben echt, zoals ik net al zei, echt elke keer aangevallen. En dat gaan ze nu ook weer doen. En nu kunnen ze het volgens mij gewoon tot de finish volhouden. Want het blijft gewoon ook lastig. En je kunt op zo'n lange klim veel meer verschil maken. Dus het zou me niet verbazen als ze zelfs van vrij ver af gaan aanvallen. Zou dat jouw strijdplan ook zijn als jij die strategie zou bepalen? Ja, nee, ik denk niet dat het tactisch gezien de allerbeste keuze is. Maar ja, die twee renners, Pogacar vooral, maar natuurlijk ook Vingegaard, die zijn echt ontzettend sterk. En volgens mij steken ze met kop en schouders bovenuit. En ja, die twee die kunnen zich niet inhouden. Dus ik denk dat, ondanks dat het misschien tactisch niet de allersterkste keuze zou zijn, gaan die toch volgens mij gewoon aanvallen. Maar zegt dan geen ploegleider tegen Pogacar of tegen Vingegaard van, joh, wacht toch nog even, je hebt die krachten nog nodig? Of zijn ze dan ook bang dat het verschil in het klassement gewoon te groot wordt al naar morgen? Nee, ik ben er wel van overtuigd dat ze zullen zeggen, het hoeft nog niet. Maar ja, goed, als je je goed voelt, ja, dan moet je ook gewoon gaan. Als het een van die twee gaat, dan moet de ander reageren. En de rest moet hopen dat ze zo lang mogelijk kunnen aanklampen. En eventjes in de glazen bol kijken voor mijn tourpool. Wie gaat er morgen winnen? Ik hoop Vingegaard, want op dit moment lijkt Pogacar de sterkste indruk te maken. En dan zou het mooi zijn als Vingegaard wint voor de spanning in de Tour. Nou oké, dan hebben we morgen nog steeds geen Nederlandse winnaar als het aan jou ligt. Als jij even met ons meebladert door dat routeboek verder de week in, zie je dan nog ergens een etappe waar Nederlanders misschien kansrijk zijn? Ja, nou ja, elke sprint natuurlijk. We hebben een aantal wereldtoppers in de sprint. Dus daar hebben we zeker ook nog wel kansen. Maar ja, de komende twee dagen, ik denk dat heel veel Nederlanders ook in dienst rijden. Natuurlijk, als je renners als Van Baarle ziet, die volgens mij ook in een enorm goede doen zijn, maar toch echt in dienst rijden van de ploeg, dan worden dat wat de moeilijkere opgaves. Maar ik denk dat we daarvoor iets verder moeten kijken. Maar de sprints, daar geloof ik in. Ja, niet iedereen heeft Van der Poel om die sprint aan te trekken voor hem. Dat is ook nog eens wat. Dankjewel, Koen, voor dit. We spreken je snel weer over de Tour de France. Later vanavond natuurlijk ook nog meer over de Tour. Maar we gaan eerst het zeilen bespreken. Want de Ocean Race die is net afgelopen. Een van de deelnemers, Jelmer van Beek, is zometeen bij ons te gast. We hebben ook Jim Bakkum, die zijn nieuwe single, de eerste van hem solo in 10 jaar komt zingen live hier in de studio. Ja, en hij gaat het theater in. En dan niet het musical theater, maar het Oostpool theater. Nou, hoe dat zit, vertelt hij ook zo meteen. Eerste nieuws van 9 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot het niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha. Luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan het dit uur hebben over zeewater, zeilen en zingen. Ja, want Jim Bakkum slaat met zijn nieuwe solo-single een nieuwe muzikale weg in. Hij mixt R&B met soul en hij zingt zometeen live. Jelmer van Beek zeilde 3 etappes en 4 havenraces in de Ocean Race Sprint Cup. In de haven van Genua kwam er een einde aan zijn avontuur. Ja, Jelmer van Beek en Jim Bakkum, hartelijk welkom. Goed dat jullie er zijn. Jelmer, jij zei het al net terug uit Genua. Wanneer ben je teruggekomen in Nederland? Ja, afgelopen zondag. En wat is dan het eerste wat je doet? Je was natuurlijk nu ook even in Den Haag, maar toch? Je bent al maanden weg geweest. Ik heb een bakje kibbeling gegeten. Dus nog wel dicht bij de zee. Je proeft de zee dan. Ja, nog. Zeker. Was die lekker? Ja, was echt lekker. Ja, absoluut. Niet eens de Hollandse nieuwe dan? Maar gewoon die hadden we in Scheveningen gekregen toen we daar aankwamen. Maar. Oh, nou ja, dan is nu de kibbeling. Jim, ik begrijp dat jij vanaf het nieuwe jaar in theater gaat als voetbaltrainer. Bij Oostpool. Ja, ja, klopt. Precies, bij Oostpool. Dat ga ik doen, ja. Betekent dat je ook sportfanaat bent? Of, Ik ben niet echt een sportfanaat, nee. Okay. Nee. Eigenlijk draait het ook helemaal niet echt om voetbal, dat toneelstuk. Het gaat meer om een voetbaltrainer die nog zijn laatste droom gaat verwezenlijken voordat hij sterft. Ja. En dat is een show maken. Oh, dus je had net zo goed zeiltrainer kunnen worden. Het had ook zomaar kunnen zijn. Nou, dan ben ik om 9:30 heel benieuwd naar jouw laatste tips voor Jelmer. Ja, Jelmer. Begin dit jaar begon jij, Jelmer van Beek, aan een groot avontuur. Met team Jajo begon je in Alicante aan de Ocean Sprint Race Cup. Een Ocean Race Sprint Cup, sorry. Ik zit er helemaal mis. Ocean Race Sprint Cup, hè? Precies, dat is een prestigieuze zeilwedstrijd. En die behelst 3 etappes en 4 havenraces. Afgelopen zaterdag kwam er in de haven van Genua een einde aan jouw avontuur. Leg 1 was a pretty intense leg. A lot of wind. A lot of challenges. We took all the challenges and we made the best out of it. I'm so proud of everyone. Everyone worked so hard. I think a second place first is a really good achievement here now. Just put a second reef in. Looks pretty feisty out there. Look at that. And starting to get a bit tired as well. Under control now. Now comes the turn. And they're ready to do a good hoist. You can see from the view on board. Weet je dat het zo close ging houden? Holy shit. Get ready. Aim for down. Okay. Now we see Team Yayo taking the win. Their second import race win in the Ocean Race VO65 sprint and finishing their journey on a high. Every day was a battle. Like, we were so close racing and that made this race amazing. It was super hard with the light weather, but this feels like a win. Like, it's amazing. And the battle was great. Korte impressie dit van wat jij en je team hebben meegemaakt het afgelopen half jaar. Je zit met een grote glimlach hier naar te luisteren. Ja, absoluut. Ja, het is leuk. Normaal zie ik alleen de beeld er ook bij. Dus nu ben ik ook aan het denken, wat gebeurde er toen en toen? Ja, het is mooi om er zo weer terug te horen. Welk van deze momenten denk je nog van, oh, dat was echt bijzonder of dat was echt bizar? Ja, bijzonder toch wel echt het winnen van de havenrace in Scheveningen. Met zoveel mensen, zoveel vrienden, familie die daar kwamen kijken. En dat op dat moment dat wij de race wonnen met overmacht. Bizar. Ja, toch wel, dat hoor je ook fragmenten orka's. Ja. In de straat van Gibraltar, dat dan die orka's naar ons toezwemmen en dat tegen de roer aan botsen. Ja, dat, je weet dat het kan gebeuren, maar als het dan gebeurt, denk je, wow. Ja, ja, nou ja, het belandde vervolgens overal in het wereldnieuws ook, toch? Ja, CNN. Ja, het is goed viral gegaan. Ja, dat is wel gek. Als je dan CNN in je DM sluit van, hey, kunnen we een interview doen? Ja. Ja. Van tevoren niet verwacht. Maar wat gebeurde daar precies dan? Want bedoel, dat zijn flinke beesten, maar die zie je dus echt aankomen en je denkt, shit, ze komen op ons af. Ja, ja, indrukwekkend om te zien die dieren. Ja, het is wel bijzonder, want eigenlijk sinds 3 jaar vallen ze dus als het ware boten aan. Of de ene zegt aanvallen, de andere zegt ja, ze vinden het leuk om mee te spelen. Hoe zie jij dat? Nou, als je er op die boot zit. Kijk, ik ben niet bang geweest dat we zouden zinken, maar het is niet, je wordt er niet blij van. Nee, voelde je wel aangevallen? Ja, wel een beetje. Ja, wat ja. gebeurt er? Het klinkt een beetje. Op het geluid klonk het een beetje zo als een groot klopgeluid. Ja, dat waren wij zelf. We dachten als een geluid maken, gaat het misschien weg. Oh, echt waar? Ja, dat was een poging. Dat was een beetje laatste poging. Nee, ja, wat ze doen, ze zwemmen heel gericht op je af. En ze beuken gelijk tegen die roer aan. Weet je, je hebt ook dat dolfijn op je af zwemmen, maar die zwemmen dan met je mee. Dat is waanzinnig. Maar die orka's, ja, die zwemmen beuken tegen de roer aan. En ze torpederen echt je boot. Ja, ja, en onze roeren zijn gelukkig blijven hangen, maar je hebt ook boten die gezonken zijn of die een roer zijn verloren. En ze doen het eigenlijk sinds 3 jaar. En de ene theorie is dat ze boos zijn op alle tonijnvissers en op die manier als ware revanche nemen. Omdat die tonijnvissers hun eten ja, weghalen? Precies, ja, oh ja, ja, dus dat. En de andere theorie is dat ze toch willen spelen als het ware. Ja, ik weet het niet, maar ja, ik was op dat moment niet blij mee. Nee. Wat zal het dan zijn dat het in één keer sinds 3 jaar is? Nou ja, dat is de vraag wat ons allemaal afvragen. En er zijn een hoop wetenschappers daar bezig. En die waren heel blij. We hadden een cameraman aan boord. En die heeft gelijk allemaal beelden gemaakt. Dus daar waren al die wetenschappers heel blij mee. Dat ze gelijk onze beelden konden gebruiken en weer kunnen analyseren. Maar wat het nou precies is, ja, dat weten we eigenlijk niet. En wat doet zo'n grote gebeurtenis met jullie? Ook als je kijkt naar die aandacht die je dan krijgt. Nou, heel erg blij, want het heeft best wel lang geduurd voordat deze Ocean Race een paar jaar uitgesteld vanwege corona. En super gaaf dat we weer kunnen racen, 1. Maar ook 2, dat het weer gevolgd wordt en dat we weer gezien worden. Ja. Maar publiciteitsstunt eigenlijk van de orka's voor jullie. Uiteindelijk zijn we een commerciële sport. En als je dan zo viral gaat, ja, is een cadeautje. We hebben een goede campagne, maar dit was wel de kerst op de taart. Ja, maar is dat dan niet lullig? Want dan heb je die sprintrace in Den Haag heb je gewonnen. En dan gaan uiteindelijk de orka's de wereld over. Ja, nee, ik zie het niet. Ik denk dat je blij moet zijn met de positieve aandacht die je krijgt. En dit was denk ik zeker positieve aandacht. En ja, en het was ook wel indrukwekkend om de dieren te zien. Dus ik vind dat gaaf dat we wat we meemaken op zee ook kunnen laten zien. Ja, wat een avontuur. Begon allemaal op 8 januari. Ja, is die race geworden van wat je ervan had verwacht? Ja. Want het is elke, als je het even uitlegt voor mensen die deze race niet kennen, je zit niet constant, ben je ermee bezig, hè? Nee, klopt. Dus je doet het in etappes. Dus je zeilt van A naar B en dat hebben we 3 keer gedaan. En het was voor mij een jongensdroom om mee te doen aan de Ocean Race met dit team. En helemaal als schipper was waanzinnig. Nee, ik heb er absoluut van genoten, zeker. Je noemt het de Ocean Race, maar het is wel iets anders dan de grote Ocean Race. Klopt. Hè? Dus eigenlijk als gevolg van de corona was voor ons en heel veel andere teams in onze klasse, de Volvo 65-klasse, heel erg moeilijk om al het sponsorbudget bij elkaar te krijgen. Dus hebben ze op een gegeven moment gezegd van laten we 3 van de 7 etappes doen. Daar kunnen we dan wel alle teams aan meedoen. Ja. Een andere klasse, in die Imoca-klasse, die is wel de wereld rond geweest. En zo hebben we gelukkig toch 3 van de 7 etappes kunnen doen. Ja, dus de Ocean Race Sprint Cup. Ja. En welke ambitie gingen jullie deze race in? Ja, enerzijds toch een podiumplek. Ik denk dat dat mogelijk was. We zijn relatief laat begonnen, maar wel alle vertrouwen in het team. Een jong team. Dus ook als jong team onszelf te laten zien aan de zeilwereld. Van dat we er klaar voor zijn. We voelen ons als een nieuwe generatie. Dus ook om hier goed resultaat in te zetten. En met de 2e plek zijn we heel erg tevreden. Ja, je noemt jezelf een nieuwe generatie. Zeilen jullie anders dan een oudere generatie? Ja, misschien een klein beetje. Ik denk dat wij, wat ons nu onderscheidt ter vergelijking met andere teams, is dat ik noem onszelf ook wel eens de Hungry Team. Weet je, we hebben best wel lang moeten wachten tot weer deze race was, tot we mee mochten doen. Ja, we waren gewoon onwijs gretig. En om ons heen zijn tegenstanders, waar sommigen wel 4, 5 keer de race hebben gedaan, of sommigen hadden nog veel meer budget. Maar wat onze factor was, dat we gewoon zo graag dit wilden doen en hier zo lang op gewacht hebben en heel lang hier naartoe gewerkt hebben. Jij bent schipper, jij stelt dan ook het team samen, de selectie. Hoe doe je dat? Nou, voor een deel is dat gewoon selectie. Weet je, mensen sturen een cv op en als je denkt van hé, dit past een team, kom maar langs en laat het maar zien. En voor een deel is het ook via. Er zijn een deel van de zeilers waar ik heel erg lang mee zeil. En wist ik van tevoren, zoals die andere 4 Nederlanders, ik wist van tevoren dat die, als ik de kans kreeg, dat die erbij zouden zitten. Maar dat is heel procedureel. Hoe kijk je naar karakters, naar kwaliteiten? Hoe gaat het samenstellen op die manier? Ja, nou, ook bijvoorbeeld aan boord hebben, als ik dat mag zeggen, de no dickhead rule. Ja, weet je, tijdens selecties komen we er wel achter dat sommige mensen kunnen heel goed zeilen, maar kunnen misschien beter in hun eentje zeilen. Ja. En niet in een team. Dus. Jim, heb jij backstage ook een no dickhead rule? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Ja, niet een officiële, maar ik ben iemand die heel slecht tegen misbruik van machtsposities kan. Voor mij is iedereen gelijk. Dus wie je ook bent, op wat voor positie. Ik vind positiviteit en optimisme op de werkvloer heel fijn. Er moet hard gewerkt worden. Er mag echt ook wel af en toe een flinke wat commentaar zijn, maar dat moet wel gewoon altijd op een gewoon harmonieuze, normale, nuchtere manier. Corrigeer je ook mensen dan? Ja, maar op een hele normale manier. Als iemand net iets niet goed speelt. Of weet ik veel. Als in, nee, maar ik bedoel meer als iemand, een collega van jou uitvalt. Of zich naar jouw inzicht misdraagt. Op die manier. Absoluut. Ja, heb ik vorige maand nog gedaan. Op de filmset. Wat gebeurde toen? Nou, zonder al te veel in de detail te treden. Maar iemand werd boos op iemand die dat totaal niet verdiende. En toen zei ik dat dat gewoon ongepast was. En toen ging diegene excuses aanbieden. Ja. Maar jij kunt dat nog tijdens het proces doen. Als iemand op een boot zit, dan kun je hem moeilijk overboord zetten. Maanden op een boot, dat lijkt me echt wel. Zeg gewoon een ander verhaal, ja. Dus nee. Hoe kom jij er tijdens dat sollicitatiegesprek al achter of iemand ook zeg maar mentaal klaar voor de job is? Ja. Nou, het is niet per se een sollicitatiegesprek. Mensen gaan gewoon een week mee trainen. Okay. En je checkt natuurlijk veel referenties. Dus op die manier kom je daar redelijk achter. En uiteindelijk aan boord vragen mensen vaker, is er dan vaak veel conflict? Nee, we zeggen wel eens, het was een professioneel conflict. Mm-hmm. Maar ja, weet je, niemand kan van boord. Dus je moet het toch met elkaar doen. En ik denk dat het ook allemaal professionals zijn die het uiteindelijk goed doen. Maar ja, natuurlijk kan je als schipper op een gegeven moment de keuze maken om na een etappe toch met een andere zeilen verder te gaan. Ja, is dat gebeurd? Nee. Ja, ik had van tevoren ook al bewust gekozen om enkele malen te wisselen. Oh ja. En je hoort ook wel vaak van de Champions League. De Champions League van het zeilen race jij in. Maar daar kun je het dus ook heel goed doen met alleen maar aardige mensen. Nee, het zijn niet alleen maar... Een beetje frictie is goed, hè? Ik denk, frictie toont ook betrokkenheid. Mm-hmm. Maar uiteindelijk onderaan de streep zijn het wel mensen die gewoon goed zeemanschap hebben. Met elkaar goed kunnen samenwerken. Of professioneel goed kunnen samenwerken. Weet je, je hoeft niet elke avond met elkaar in de kroeg te staan, hè? Dat is denk ik, bij jou denk ik ook niet zo. Maar je moet wel goed met elkaar kunnen samenwerken. Ik heb wel het idee dat als je dat achter de rug hebt, zo'n hele vaart dan, dat je wel echt iets bijzonders hebt meegemaakt samen. En dat deel je alleen met die mensen. Ja. Ja, absoluut. Weet je. En het is toch soms echt een beetje een strijd tegen elementen. Bijvoorbeeld tegen die orka's, maar soms ook heel veel wind. Ja, je moet het met elkaar doen. Je bent echt van elkaar afhankelijk. Weet je. Als iemand de mast in hijsen, ja, degene die dat touwtje vasthoudt, die heeft op dat moment wel zijn leven in handen, om het zo te zeggen. Dus je hebt wel echt veel vertrouwen in elkaar nodig. Ja. Jullie hebben 3 etappes dus gevaren in deze sprint race. Welke was de beste? Ik denk toch de laatste. De laatste 12 dagen duurde. En dat toch die tegenslag van de orka's. We verloren toen 2 plekken in het klassement. En voeren ons zelf snel weer terug. Maar we wisten ook, in Genua is eigenlijk altijd weinig wind. En in de laatste nacht zal het beslist worden. En wij stonden er gewoon met elkaar als team die laatste nacht. En want waar zit het? Op die kleine bootjes, bijvoorbeeld bij de Olympische klasses, kan je het sportmanschap heel goed inschatten. Dan is bijvoorbeeld Dorian van Rijsselberg in zijn eentje verantwoordelijk voor die hele boot. Maar waar onderscheid je je als zo'n grote bemanning met zo'n groot schip ten opzichte van die andere schepen? Ja, het is het teamwork, denk ik. Dus je hebt meer, iedereen heeft functies. Weet je, de navigator is continu met het weer bezig en wat strategisch op zijn plek zou zijn. Maar als de boot niet snel gezeild wordt, dus als mensen niet goed sturen of de zeilen niet goed bedienen, ja, dan kan je nog zo goed weten waar je naartoe wilt. Maar als je daar niet als eerste komt, dan heeft het ook geen zin. En welke rol speel jij in dat geheel als schipper? Ja, een beetje de general manager, om het zo te zeggen. Dus ik overleg veel. ik faciliteer veel. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat de trimmers goed kunnen trimmen en dat de navigator goed zijn werk doet. En ik kijk met hem mee. En uiteindelijk maak ik de laatste beslissing waar we heen gaan. Maar het is vooral mijn taak dat die 9 anderen het zo goed mogelijk doen. En als die het heel goed doen, dan is mijn rol heel makkelijk. En is dat een andere manier van schipper zijn dan traditioneel? Ja, wel een beetje. Wel een beetje. Zoals vroeger, weet je, dan staat de kapitein achterop met zijn kapiteinspet en deelt vanaf daar de orders uit. Maar ik geloof er niet in, weet je. Dan kan je niet lekker slapen. Je moet zorgen dat elk individu zoveel mogelijk bijdraagt aan het team. En ik denk dat ik daar wel heel erg op heb gehamerd, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We krijgen ook ruimte, we moeten ook die verantwoordelijkheid nemen. En ik denk zeker dat dat ons heel veel succes heeft gebracht. Tussen de eerste en de tweede etappe zaten bijna 5 maanden. Wat doen jullie dan in zo'n periode? Ja, helaas konden we toen niet mee naar de Ocean Race. We zijn wel met de boot naar de Caribe gegaan. Hebben daar wedstrijden gezeild. En ook weer teruggegaan. Dus weer 2 keer de oceaan over. Dus dat was goede trainingstijd. En toen in Nederland hebben we nog een maand met onze sponsoren gezeild. Dat is ook onderdeel van deze sport. Je begon aan die wedstrijd met Bouwe Bekking. Hè, als een van de bemanningsleden. Ervaren man. Meerdere deelnames aan de Ocean Race. Hoe groot is zijn rol dan? Is hij dan een soort mentor? Ja, ik denk dat mentor een mooie omschrijving is. Voor mij was het heel prettig dat Bouwe de eerste etappe bij was. Ik ben zelf de jongste schipper in deze race. Dus het was heel fijn om zo'n stuk ervaring erbij in te halen. Hoeveel boten zijn er? 6. Okay. Dus ik dacht, je gaat nog even door over Bouwe. Ja, ik kan er meer over vertellen. Nee, dus het was een hele prettige samenwerking. Dat, weet je, er gebeurt heel veel en heel veel is nieuw. En dat Bouwe een soort van achterwacht was, een soort van mentor. En het is heel fijn om van zijn ervaring in de eerste etappe gebruik gemaakt te kunnen hebben. Wat heb je van hem geleerd? Ja, toch een stukje ervaring. Toch hoe hij soms bijvoorbeeld in ook de eerste etappe kregen we heel veel wind tegen. Windkracht 10. Zoals morgen ook het weerbericht. In de straat van Gibraltar. Kan je niet vliegen, hebben we net gehoord. Maar wel zeilen dus. Ja. Ja, wij hebben het geprobeerd. Dat ging wel redelijk hoor. Maar het ging niet zo snel. Omdat het tegen de wind ging. Dus dan heb je zoveel tegenwind, wordt het moeilijk van. Maar zijn ervaring, ja, hij heeft dat vaker meegemaakt. En ik niet. Maar ben je dan ook niet bang, want je bent dan kapitein, schipper op die boot, dat je dan ergens een beetje je gezag kwijtraakt omdat er nog iemand over je schouder meekijkt? Nee, niet per se. Weet je, ik heb van tevoren daar met Bouwen afspraak over gemaakt. En Bouwen is ook op mijn leeftijd. Voor mij is het nu 60. En hoe oud ben jij? Ik 28. Mm-hmm. En die vindt het op een gegeven moment, ik vind het ook leuk om zijn kennis over te dragen aan een nieuwe generatie. Dus ik heb van tevoren daar met de afspraak over gemaakt en die samenwerking is prima bevallen. Hoe zien die afspraken eruit? Nou ja, gewoon dat ik de kapitein ben, ik de schipper. En als ik om zijn advies vraag, geeft hij zijn advies. En we doen wat ik uiteindelijk onderaan de streep doen wat ik wil. Geen ongevraagd advies? Oh, maar dat is juist heel goed, denk ik. Ja, als iedereen wacht met advies geven tot je erom vraagt, ja, dan blijf je. Nee, je moet wel hebben dat mensen ook een beetje initiatief nemen. Ja. Was je de oudste op jouw eigen schip eigenlijk? Want je had sowieso al een schip van jonge en talentvolle zeilers. Nee, onze gemiddelde leeftijd was 29, dus ik was een jaartje jonger. Okay. Want wat heb jij. Je hebt dat team van die jonge talentvolle zeilers dus mogen leiden. Had je daar ervaring mee? Ja. Ja, ik heb de kans gekregen toen ik heb tot mijn 19e altijd gefocust geweest op de Olympische Spelen. Mm-hmm. In de laserklasse. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, het is nu tijd voor iets anders. En ik wil graag ook met meer mensen op een boot zeilen. Toen heb ik de kans gekregen om een opleidingstraject te doen. Op een ook een grotere boot met 8 zeilers. En van dat traject mocht ik ook de schipper zijn. Dus schipper zijn is niet per se nieuw. Eigenlijk alleen de belangen worden gewoon steeds groter. Wat heb je geleerd van het afgelopen half jaar? Ja, geleerd. Ik ben alwijs dankbaar voor de ervaring. Ik vond het een waanzinnige ervaring. En ik denk ook toch het presteren onder zoveel druk van zoveel belangen. Maar ook uiteindelijk gewoon vertrouwen houden in jezelf. Uiteindelijk blijf zeilen. Weet je, als het zeil klapt, moet je het vaak aantrekken. Je moet het ook niet te complex maken. En ik heb genoten van dat proces samen met het team het te doen. Dus ik kijk er heel positief op terug. En wat zijn die grote belangen waar je je dan in begeeft? Nou, bijvoorbeeld sponsoren. Weet je, er wordt serieus geld geïnvesteerd in zo'n campagne. Dus onder andere de sponsoren. Wat kost dat, zo'n boot deze race laten doen? Ja, ons budget was 1,5 miljoen. Dus maar je had het over dat je na afloop van de race dan nog met een sponsoren vaart, toch? Ja. Zeilt. Ja. En dat, hoe ziet dat eruit? Dat is natuurlijk, is dat meer voor de rol? Of een combinatie. Je hoorde bijvoorbeeld ook in de intro hoorde je een stukje van Thomas van der Vlucht van Stuk TV. Ja. Die was bijvoorbeeld onze legjumper in Scheveningen. Dus dan mogen mensen mee met de start. En de fase, het rondje om de boeienfase voor de kant mee. En dan springen ze dan vanaf. Nou, dat is een unieke ervaring voor een sponsor. Nu hadden we Thomas meegenomen, ook de sport te promoten. Maar zo nemen mensen soms mee met wedstrijden. Dan zit je echt op de boot en kijk je mee. Maar ook gewoon zeildagen om zelf te ervaren hoe het is om op zo'n boot te sturen. Net zoals, ja, weet je dat Max Verstappen. Je zou maar met Max Verstappen meegaan als het ware. Dat is een waanzinnige ervaring. Ja. Jim, denk jij, daar ga ik sponsoren en legjumper worden? Nee. Nou, ik ben niet zo van de open wateren. Dus dat, als ik dat van die orka's hoor. Heb je een beetje diepteangsten? Ja, nou, niet diepteangst, maar letterlijk dat ik, als ik niet weet wat er onder me is, dan nee, dat. En dat is iets van de laatste paar jaar, sinds ik ouder ben geworden. Dus nee, dat vroeg me ook nog af. Hoe vaak ga je in zo'n periode aan land? Ja, dus, maar ik hoef je dus niet uit te nodigen voor een dagje zeilen in september. Nou, als we niet te ver gaan. Eén touw aan de wal. Hoe lang onze langste etappe was van Scheveningen naar Genua en die duurde dan 12 dagen. Dus ben je 12 dagen gewoon op zee? Ja. Dus dat was redelijk Spartaans leven. Want je hebt aan boord bijvoorbeeld geen douche. Nee. Dus je hebt niet heel veel luxe. En je eet van het gevriesdroogde eten. Dus daar doe je dan kokend water bij. En dan heb je na 10 minuten een redelijke maaltijd. Dus het, ja, je hoeft het niet te doen voor de luxe, om het zo te zeggen. En die sponders, die maakt dan niks uit? Of krijgen die dan gewoon champagne? Nou, die waren niet. Die gaan dus niet alle 12 dagen mee. Nee. Die gingen met start mee en dan springen ze van boord. Of we gaan, wat ik zeg, in Scheveningen hebben we met heel veel sponsoren gewoon gezeild. Ja. Je hoeft het niet te doen voor de luxe. Nou, dat begrijp ik. Maar waar doe je het wel voor? Ja, ik vind gewoon het avontuur heel mooi. Om met elkaar, met 9 anderen op een boot te zitten en met elkaar ervoor te gaan. En weet je, de zee is elke dag anders. Ik zeg al, je ziet elke dag een ander dier. Nou, nu zagen we orka's, maar sommige dagen zie je dolfijnen of vogels of vliegende vissen. En elke dag zijn de golven anders, is de wind anders. En continu de competitie, weet je. Het is 24-7 gaat het door. Er is niet een scheidsrechter die op zijn fluitje blaast voor een pauze. Het gaat continu door en dat vind ik gewoon heel gaaf. En op een atletiekbaan kun je gewoon je tegenstanders zien lopen. Hoe weet jij waar je in de wedstrijd zit? Ja, wij kunnen ze vaak zien op de computer. computer. Okay. Dus kunnen we zien hoe hard ze gaan, waar ze naartoe gaan. Dus heb je satellietverbinding en dan... Ja. En is dat accurate tijd of word je ook wel eens verrast? Nou, als ze vlakbij zijn, dus tot 20 kilometer, kunnen we ze continu volgen, om het zo te zeggen. Op de radar? Ja. Mm-hmm. Maar als ze verder weg zijn, dan krijgen we één keer per uur van de Ocean Race krijgen we een update. Oké, okay, en een soort tekstberichtje, of hoe zit dat dan? Ja, precies. Ja, we hebben redelijk goed internet aan boord, dus we krijgen gewoon een mailtje. En dan kunnen we zien waar ze zijn. Dat dan weer wel. Op zo'n moment van de orka's, worden jullie gemonitord, neem ik aan, continu. Hebben jullie dan extra veel contact met de mensen aan land? We hebben gelijk geïnformeerd. En ook de andere tegenstanders van, hey, hier zitten orka's van, pas op. Ja. En die tegenstanders hebben ook gelijk gezegd van, hey, als jullie op een manier kunnen helpen, laat het ons weten. Okay. Dat vind ik wel interessant, want je hebt het over competitie. Maar het gaat ook over elkaar helpen. Ja, terwijl het zijn concurrenten. Ja, klopt. Maar ik denk dat is ook wel puur van zeezeilen. Je vaart tegen elkaar, maar uiteindelijk heel vaak op zee ben je ook elkaars eerste hulp. Dus je doet het ook echt met elkaar. Als het wat was het meest opvallende waar jullie anderen te hulp zijn geschoten? Ik denk dat jullie wel winnen met het verhaal over de orka's. Ja. Nee, verder zijn in deze race geen boten gezonken of mensen overboord gevallen. Gelukkig niet. Dus het is niet zo dat we elkaar ook echt daadwerkelijk hebben moeten helpen. Maar het zeemanschap staat dus wel echt boven het sportmanschap. Ik denk dat in ons sport een beetje hetzelfde is. Oké, dat gaat samen. Ja, ik denk het wel. Je zei, ik ben ook tijdens dat manager van die hele boot ook nog bezig met die sponsors. Dat je dat wel heftig vond. Op welke manier komen die nog naar voren tijdens de race? Heeft het ook invloed op de wedstrijd bijvoorbeeld? Nee, die sponsors echt veel succes. Maak wat moois van. Oké, en dan ben je gewoon los. Dus, maar goed, kijk, uiteindelijk onderaan de streep, als je elke wedstrijd als laatste binnenkomt, dan wordt die sponsor er ook minder blij van. Ja, je noemde het inderdaad ook al een commerciële sport, dus je moet er af en toe mee bezig zijn. Maar de liefde voor het zeilen staat geloof ik wel voorop. En je noemde het vooraf een jongensdroom, die is verwezenlijkt, kunnen we zeggen. Heb je al een nieuwe droom? Ja, nou, er is nog één stukje en dat is toch, ik ben niet de hele wereld rond geweest. Niet om Kaap Hoorn gezeild. En Kaap Hoorn is echt een iconische plek in de zeilsport. Het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ja, daar ben ik nog niet omheen gezeild. Er zijn meer mensen op de Mount Everest geweest dan om Kaap Hoorn heen gezeild. Dus ik wil dat nog heel graag een keer doen. Dus het is nu tijd om een korte pauze te nemen, maar daarna ga ik vol plannen maken om dit nog een keer te doen. Absoluut. Ja, die nieuwe editie van de Ocean Race, de volledige dus, de hele wereld rond, die staat gepland voor 2026. Is die voor jou haalbaar? Ja, absoluut. Als je dat zelf mag zeggen, ik denk het wel. Ik denk dat we nu een hele goede race hebben gehad. Een mooi resultaat behaald, de sponsoren zijn blij. Ik kan niet wachten om nieuwe plannen te maken voor richting 2026. En die teamgenoten van jou, willen die ook mee? Ja, voor mij hebben die allemaal een goede race gehad. Nee, kijk, iedereen moet zichzelf evalueren en kijken van wat ze nog meer willen doen. En voor de een denkt van, dit is mooi geweest na één keer. En de andere willen nog een keer. Dus, Is het makkelijk om een relatie te hebben naast deze sport? Je bent zo ontiegelijk lang weg. Ja, ik denk dat het goed kan. Ja, het is net, je moet het zelf doen, maar er zijn best wel veel teamleden met relaties, ja. Jim, het lijkt jou niet zo goed idee, lange afstand? Nou ja, ik ben sowieso van, je moet iemand de wereld gunnen. Dus anders, ja, dan moet je niet met elkaar gaan. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die het niet trekken als hun partner gewoon heel veel maanden weg is. En ook waarschijnlijk heel vaak geen contact kan hebben met hun partner. Dus dat is best wel, lijkt mij best wel pittig als je daar niet tegen kan, maar... Als jouw vrouw mee wil naar de Ocean Race, zeg je dan nee dankje, doe maar even niet? Nou, als we nog geen drie kinderen hadden, had ik gezegd, ga, doe wat je wil, waar je gelukkig van wordt. Maar nu met drie kinderen zou ik zeggen, doe maar even niet. Als ze die kinderen meeneemt? Dan zou ik zeggen, zou ik ze zelf ontvoeren, denk ik. jij gaat je plannen voor die race, dat wordt dan, zeg maar, je had nu de sprint variant, dan misschien wel weer de volledige race. Denk je dat dan ook bijzonderder is dan de drie etappes die je nu gevaren hebt? Ja, denk het wel. Ook omdat nu toch, weet je race een maand, weer 4 maanden ertussen en dan weer een maand. En dan is het gewoon 6 maanden lang non-stop. Dus ik denk dat het wel bijzonder is. Ja, je begint al een beetje te lachen als je erover praat. Dus nu al zin in, geloof ik. Nog heel even naar het commerciële deel, hè. Want je noemde net al 1,5 miljoen. Jullie hadden een laag budget en dit was maar een deel van de race. Wat zou het budget moeten zijn voor de volledige race? Ja, ik denk als we een goede race willen doen, dat je dan tussen de 6 en 8 miljoen nodig hebt. Maar dat is, ik zit niet exact in de cijfers voor de volgende keer. Ik moet ook zeggen, ik kijk altijd meer naar wat het oplevert dan wat het kost. Dat is een goede tekst voor de sponsors ook. Exact, onze sponsoren zijn heel blij. Ik hoop dat ze luisteren nu ook. Doe jij als je niet zeilt? Heb je een baan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dit is mijn baan. Dit is mijn baan. En als ik niet zeil, vind ik nog steeds leuk om op het water te zitten. Maar dan bijvoorbeeld op een windsurfcel, lekker in mijn eentje. En verder met vrienden. Ik ga morgenavond met vrienden padel spelen. Heb ik ook wel zin in. Altijd sport? Wel vaak, ja. Wel vaak sporten. Ja. En kan er dan ook nog een beetje van het leven worden genoten daarnaast? Ja, zeker. Nee, joh, in Genua hebben we laatste avond met elkaar heel veel bier gedronken. Ja. Ja, dat is geloof ik. En ga je dan ook... Maar kun je ook geld verdienen met het windsurfen? Ik denk dat padellen... Nee. Maar zeilen is mijn beroep. Ja, dus dan is ook het plannen voor de volgende Ocean Race... hoort bijvoorbeeld alweer bij je baan? Ja, wel een beetje. Ja, dat is gewoon ja, ik ben gewoon zelfstandiger, dus je moet gewoon nieuw werk creëren als het ware. En ben je al in gesprek met sponsors? Nee, het is nu vooral tijd om te genieten van wat we hebben bereikt nu met elkaar. Maar zeker komend najaar is het mijn plan om daar vervolg aan te geven. Ja. Vind ik wel knap, want dat hoor je niet vaak van bij sporters. Sporters zijn natuurlijk altijd bezig met verder kijken. Oké, wat wordt mijn volgende doel? Maar dat je wel kan denken, ik laat het gewoon even nu... Ja. Bezinken en genieten van wat we hebben behaald. Nou, het doel is natuurlijk helder om het nog een keer te doen. Maar ja, ik denk dat het ook goed is. Ik ben 4 jaar lang heel druk geweest om dit te realiseren als het ware. En ik denk dat het ook goed is om nu even een klein stapje terug te doen. En ook gewoon voor jezelf goed na te denken van... Hey, waar was ik heel blij mee en wat vond ik anders doen? En dan is het tijd om nieuwe plannen te maken. Ja. Heb je daar misschien ook meer ruimte voor dan in andere sporten? Omdat je kunt wat langer mee. Je hebt het al over 60-jarige zijn. Dus dat je dan iets minder haast hebt misschien dan als je tot je 35ste hebt. Hoezo voelt het niet? Ik heb wel haast om snel succes te behalen. Ja, maar je moet toch wachten op die Ocean Race. Ja. Dat is een beetje een Olympische cyclus. Hè? Het is elke 4 jaar. Maar volgens mij zegt elke sporter die gestopt is... voordat ik het weet, was ik oud. Ja. Nou, nu nog niet dus. Maar wel al de schipper bij Team Jaja. Blijf nog even zitten. Maar in ieder geval dank dat je alvast wilde vertellen over die sprintrace. Jelmer van Beek. NPO Radio 1. 9:30 met NOS Journaal met Dorot Megens. Volgens diverse media is het Israëlische leger begonnen met de terugtrekking uit de Palestijnse stad Jenin op de westelijke Jordaanoever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi de stad hebben zien verlaten na de militaire operatie die gisterochtend begon. Volgens Palestijnse bronnen zijn daarbij zeker 12 doden gevallen. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 geen vliegtuigen landen vanwege de zware windstoten. In de ochtend geldt code geel in het hele land, waarbij windstoten rond 100 km per uur worden verwacht. Hoeveel inkomende vluchten worden geannuleerd is nog onduidelijk. Omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken van Partygate, heropent de politie in Groot-Brittannië het onderzoek naar de lockdownfeestjes van Boris Johnson en de Conservatieve Partij. Er zijn beelden gevonden van een feest in december 2020 en van een bijeenkomst van de partij in het parlement diezelfde maand. Het slavernijmonument dat actievoerders plaatsten in Vlissingen moet van de burgemeester binnen een week weg zijn. De gemeenteraad had tegen de komst van een gedenkteken gestemd en een dag voor Kitty Kotti plaatsten voorstanders het alsnog. Langs de lijn en omsteken. Hij acteert, presenteert en zingt. En je kon hem al horen natuurlijk. Jim Bakken. En voor het eerst in bijna 10 jaar is hij nu weer terug met eigen muziek. En daar gaan we nu naar luisteren. Jij bent meer dan een deel van mij. Zo heet het. Allee. En hij is hier live. In de studio. Allee. Jim Bakken. Jij beweegt anders dan alle mensen om je heen. Je hebt mijn wereld veranderd, want ik beweeg graag met je mee. Jij maakt alles lichter, als een stip in de duisternis. Hou je alles in evenwicht, oh, ik ga niet voor minder. Want ik heb goud, ja, ik heb jou. Alles, alles, alles wat ik voor je voel. Voel ik meer en meer, meer en meer. Alles, alles, alles wat ik voor je doe, doe ik met liefde weer. Jij bent meer dan een deel van mij. Jij bent meer dan een deel. Jij bent meer dan een... Je laat me niet vallen, alsof mijn lichaam alsmaar zweeft. Je hebt de wereld in handen, hey. En jij draagt me met je mee. Jij maakt alles beter, als het eventjes tegen zit. Breng je alles in evenwicht, oh, ik ga niet voor minder. Want ik heb goud, ja, ik heb jou. Alles, alles, alles wat ik voor je voel. Voel ik meer en meer, meer en meer. Alles, alles, alles wat ik voor je doe, doe ik met liefde weer. Jij bent meer dan een deel van mij. Ook al ga ik er tegenin, voor jou vind ik het nooit. Maar in ieders leven is een storm en tegenwind. Jij blijft goud. Hey! Alles, alles, alles wat ik voor je voel, voor je voel. Oh, alles wat ik voor je doe. Nee, dat was er weer. Yes. Dankjewel, Jim. Jij bent meer dan een deel van mij. En, de hele regie die staat te klappen en te swingen. Dus dat heb je maar even voor elkaar gekregen. Dankjewel. Met je nieuwe single. Ik hoorde helemaal niks, dus ik hoop dat het goed klonk. Was dat ook de reden dat je het hele nummer met je ogen dicht zong? Klopt, om het te focussen, ja. Ja. Weinig contact met je publiek. Nee, sorry. Dat is echt radio, hè? Dan. Ik dacht al zoiets. Helemaal prima. Ja, jij, dat gaat over je dochter. Of hoor daar, denk ik, aan het einde. Nou, aan het begin dus. Ja, en aan het einde kwam ze nog een keer. Ja, dat klopt. Maar dat was omdat het liedje opnieuw startte. Ja, dat was even omdat we jou nog wilden helpen aan haar te herinneren. Ja, tuurlijk. Of we jou mee uit die focus konden halen. Ja, nee, dat was aan het begin. Het introotje is inderdaad mijn dochtertje. Ja. En het liedje, dat gaat dus over haar? Eigenlijk niet. Nee? Nee. Het is eigenlijk heel random dat zij aan het begin zit. Omdat het... Ik wilde gewoon in plaats van dat het gewoon gelijk begon, wilde ik een soort van soort gimmick aan het begin van het liedje. Heel random. Het heeft eigenlijk ook helemaal geen betekenis. Het is gewoon leuk. Oh, nou, ik dacht, want het gaat om. Eerst toen ik het liedje hoorde, dacht ik, het gaat misschien wel om je vrouw. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Nou ja, in principe wel, ja. Maar toen ik haar hoorde, dacht ik, dan zal het wel over je dochter gaan. Nee, in de bridge, het gaat eigenlijk over iemand. En het kan ook op vriendschappelijk niveau, of wat voor relatie ook in je leven. Iemand die je leven gewoon wat lichter maakt als het wat zwaarder is. Ik ben iemand die af en toe. Dat wordt steeds minder gelukkig. Die af en toe dingen wat zwaarder kon zien. En mijn vrouw in dit geval kon dan af en toe dingen zeggen of bepaalde dingen heel erg relativeren, waardoor ik er even uitkwam. Op wat voor moment deed ze dat bijvoorbeeld? Ja, maar echt op de meest. Het klinkt alsof ik een heel duister persoon ben nu, maar dat ben ik absoluut niet. Ik kan bijvoorbeeld. Ik kon nog wel eens slechte momenten nog slechter maken. Bijvoorbeeld als je op vakantie met de auto ging en dan stonden we in de file. En dan kon ik daar heel erg van balen. Wow, wow, ook terwijl, heel duidelijk over zijn. Precies. Maar de file is er al. Daar doen we niks aan. We gaan op vakantie, we gaan ook niet meer terug. En zij kon dat gewoon heel mooi relativeren. En dat heeft ze maar echt wel goed geleerd of zo. Dat zijn hele simpele dingen natuurlijk. Maar ook andere dingen, persoonlijke dingen waar ik af en toe mee struggelde of zo. En daar... Ja, dan zijn er toch. Is zij het die mij dan even naar dat lichtere trekt? En ik denk dat iedereen wel zo iemand in hun leven heeft. Jammer. Herken je dit? Ik vond het wel knap wat Jim zei. In de sport is het ook wel vaak zo. Ik heb ook wel geleerd om alleen druk te maken over dingen waar ik zelf invloed op heb. En zo'n file, daar heb je zelf de invloed dus heel beperkt. Dus daar kan je beter niet druk over maken. Dat is wel het ultieme voorbeeld, zo'n file. Heel herkenbaar. En was er iemand op de boot die de boel even af en toe wat lichter kon maken? Zeker. Ja, bijvoorbeeld, we hebben drie dames aan boord. En ze zijn alle drie heel erg goed in soms op sommige momenten een grapje maken. En dat hebben dan de mannen hebben dat soms iets minder. En verder zijn we allemaal gelijk aan boord. Maar is wel knap hoe dat ze heel vaak met een glimlach naar buiten kunnen komen. Ja. Jim, qua sound is het misschien net iets anders dan mensen van je gewend zijn. Is dit eigenlijk de wel, nieuwe Jim? Nou, het is ook een kant van mij. Want het is... Het is heel erg R&B, poppy. Het is niet echt in een hokje qua Nederlandstalig te plaatsen voor mijn gevoel. Maar ik ben zelf vanaf jongs af aan al heel grote R&B soul fan. Alleen qua muziek heb ik eigenlijk altijd een beetje gemaakt... Waarvan ik dacht dat het publiek het wilde. Waar ik zelf ook wel van hield, maar toch waarvan ik dacht... waar mijn publiek dat mij dan volgt, dat wilde horen. En met dit liedje is dat toch een stap in een andere richting. Maar je zingt al 20 jaar. Dus zeg je nou dat je al 20 jaar muziek maakt die anderen willen? Nee, absoluut niet. Nee. Zeker de laatste 10 jaar zijn het songs eigenlijk wat meer middle of the road. En dat zing ik ook heel graag. En ik vind dat ik daar eigenlijk ook stiekem misschien nog wel iets beter in ben dan in echt R&B soulmuziek. Maar eigenlijk naar wat ik zelf al mijn hele leven luister, is echt wel R&B en soul. En ja, ook wel pop. Maar dat ligt toch meer in die hoek. Je had het net over mijn publiek. Met aanhalingstekens deed je dat ook. Wat? Ja, dat klinkt altijd zo serieus. Ja, maar zo, wie zijn dat? Alsof je zelf heel serieus neemt. Wie zijn dat? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik weet natuurlijk, ik zie natuurlijk wie naar mijn shows komen. En wie mij al 20 jaar volgen. Nieuwe mensen die erbij komen. Maar qua leeftijd weet ik het dat het ergens tussen het gros zit tussen de 25 en de 45. Mm-hmm. Maar we hebben ook daaronder en daarboven uiteraard. Ja, het maakt mij. Ik vind iedereen mag komen en mag luisteren naar mijn dingen. Nee, tuurlijk. Maar als ik toch aan jou denk, dan denk ik ook aan gillende 15-jarige meisjes. En die zijn inmiddels ook, ik bedoel, 20 jaar ouder. Zijn die met je meegegroeid? Of hoe werkt ja, dat? Ja, sommigen wel. Ja, zeker. Er zijn meisjes die toen inderdaad vooraan stonden te gillen met een spandoek, bij wijze van spreken. En die nu met hun kind naar de show komen. En dat is, dat is wel echt bijzonder. Gillen ze nog steeds? Nee. Nou, het is wel zo. Ik ga volgend jaar weer op tour. En ik heb afgelopen jaar ook theatertours gedaan. Dan wordt er wel altijd nog lekker gejuicht. maar het is dat echte bakvis gillen. Dat is natuurlijk van 20 jaar geleden. Ja, nou ja, jij bent meer dan een deel van mij. Dat is dus net een beetje, klinkt net een beetje anders. Is het ook een voorbode voor de rest van je album? Ik ga eigenlijk losse tracks uitbrengen het komende jaar. En dat is eigenlijk ook speciaal voor die theatertour. Omdat ik gewoon een keer wat nieuw repertoire wilde. Het afgelopen paar jaar heb ik eigenlijk alleen maar duetten uitgebracht. Mm-hmm. Ja, en die kan je niet echt alleen doen. Of dan moet je het met een gitarist of met een pianist zingen. Maar dat is dan net wat minder effect dan als je het met een artiest. Eigenlijk dacht je, ja, ik ga een theatertour doen. Dan moet ik ook wat muziek maken. Nou, het gekke is, ik ben al jaren bezig met schrijven. Dit liedje is ook al vorig jaar lente geschreven. Alleen, ik heb iedere keer, omdat ik andere dingen doe door projecten, geen tijd om het uit te brengen. En omdat ik het allemaal zelf doe en wil ik daar wel gewoon tijd hebben om daar dat te kunnen promoten en daar wel tijd in te kunnen steken. En dit jaar dacht ik, ja, ik ga volgend jaar op tour. Dus nu moet ik echt wel wat gaan uitbrengen. Zodat mensen die komen in ieder geval de liedjes kennen. En, maar er komt ook oude shit, wil ik bijna zeggen. Oude shit voorbij. Je zegt net al, hè, je doet heel veel verschillende dingen. Er staan ook naast de theatershow waar je het nu over hebt nog een andere toneelstuk op programma, Showmeister. Ja. We hadden het eerder in de uitzending ook al heel even over een stuk bij het Theater Oostpol. Als ik aan Theater Oostpol denk, dan denk ik aan vrij serieus toneel, serieuze thema's. Dus ik vond het wel een interessante combinatie, Jim Bakkum en Theater Oostpol. Nou, qua serieuze thema's is misschien, dat is juist Oostpol, is echt voor een jonge generatie. Mm-hmm. En het is juist niet het suffige toneel. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik denk aan Laura H. Weet je? Ja, precies. Dan vrij thematisch vrij serieus. Maar het is, ik vind het ook juist heel erg leuk. En ik hou van als mensen een beetje out of the box denken. En daar is Oostpol denk ik ook wel bewust mee bezig. Dat ze juist de meer wat commerciëlere namen. Ik speel met Thomas Hübner, wat geen commerciële naam is, maar wel een briljant acteur en heel veel ervaring. En ook bij Oostpol. En hij heeft bijvoorbeeld de serie Rampvlucht gedaan voor de NPO. En wij twee samen, ja, dat had natuurlijk niemand gedacht. Maar ik ben daar zelf ook mee bezig. Een paar jaar geleden ben ik bijvoorbeeld met Igoné de Jonge project gestart. Is nooit echt iets geworden door bepaalde omstandigheden. Maar wel omdat balletdanseres inderdaad. En ik, die samen in een project, dat zou je ook niet snel bij elkaar zoeken. Maar juist omdat ik heb zo'n ontiegelijke hekel aan hokjes op alle gebieden. Op het gebied van mensen, maar in entertainment ook. Het is juist te gek als mensen samenkomen. En uiteindelijk doen we allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Kijk, ik ga niet in één keer aan een zeilwedstrijd meedoen. Dat is natuurlijk een heel andere tak van sport, letterlijk. Maar in entertainment kan er zoveel. Er is zoveel mogelijk, er is zoveel talent. En dus daarom ben ik heel trots dat Oostpol mij gevraagd heeft om toch misschien hun nek uit te steken voor zo'n onverwachte combinatie. En als je dan gaat spelen, repeteren met deze acteur die je ook bewondert, zijn er dan ook een beetje zenuwen? Dat gaat wel komen, denk ik, ja. We gaan begin november repeteren. Maar wat ik dan wel weer relaxed vind, is dat ik niet hoef te zingen. Dat brengt de meeste spanning met me mee altijd. Dus ik vind het leuk. Het is ook een comedy. En dat je echt kan gaan zitten op alleen maar enkel dat spel. Maar we gaan in de voorstelling wordt er een show voorbereid. Dus we gaan in de voorstelling repeteren voor die show. Dus ik moet wel iets gaan zingen. Maar dat zal niet een heel lied gaan zijn. Dus het wordt een nieuwe ervaring. De twee regisseurs, Casper en Jan, zijn ook super relaxed guys. En dat, ja, ik kan niet wachten. Ik heb heel veel zin. Volgens mij is het een heel leuk team. Mooi. Ja. Die andere theatershow ga je dus het verhaal over jouw leven vertellen. Vanaf je 15e was je in één klap beroemd. Je bent nu 35. Eigenlijk heeft heel Nederland jou zien opgroeien. Dit was je allereerste single, Tell Her. Ja, dit is mijn jeugd, dus ik zit meteen helemaal rechtop. 2003, de finale van Idols. Wat denk je als je dit hoort? Nou, ik kan hier niet goed naar luisteren, omdat mijn stem was nog lang niet ontwikkeld. En ik heb al een specifiek stemgeluid en niet ontwikkeld. Dus ik heb daar gewoon kritische gevoelens bij. Maar hoe ouder ik word, hoe beter ik ernaar kan luisteren is moeilijk. Maar kijken vind ik wel, ja, ik vind het wel, het is wel bijzonder. Je zet het geluid uit als je de beelden van de finale terugkijkt. Nog net niet, maar ik, ja. Maar dat vind ik wel interessant, want je was 15. Dus je hebt daar nu op dit moment nog steeds moeite mee met hoe je toe klonk. Ja. Maar dat is iets. En daar gaat de voorstelling ook over die ik ga maken. Oud geleerd, jong gedaan heet het. Nee? Oud geleerd, jong gedaan. Zelf even denken. Ik moet altijd even denken of ik het goed omzeg. Ja, oud geleerd, jong gedaan. Omdat ik in mijn geval werd ik zo in het diepe gegooid. En ik deed het zelf. Want ik had mezelf opgegeven hoor. Maar nooit verwacht. Nooit de consequenties verwacht. Maar je bent 15, dan sta je nog niet bekend omdat je de consequenties kan overzien. Ik heb geen idee. En, had je dan één ding anders willen doen? Nou, uiteindelijk niet. Want het heeft me echt helemaal geen windeieren gebracht. Dus ik ben heel trots op wat er is gebeurd en hoe het is gelopen. Maar ja, uiteindelijk als vocalist is het toch fijn als je iets neerzet. Het eerste moment van je carrière waarin je zelf ook trots op kan zijn. En dat is als je zo jong bent. En als jongen heb je gewoon die ontwikkeling van je stem. En bij mij duurde dat gewoon heel lang. Maar dat moment, die mijlpaal in het begin van mij, dat heeft toch een effect op mij gehad. En ook in het ouder worden. Dus is die rode draad in mijn voorstelling wordt ook het ouder worden aan zich. En in het persoonlijke ouder worden, maar ook. Waar je überhaupt tegenaan loopt als man. En als ik ben nu 35 en in één keer is het over 15 jaar ben ik 50. Dat was toen ik 20 was dat een ander leven nog, 50. Ja, bejaard, dacht je. Was bejaard. 35 was al bejaard. Mm. En nu ben ik dat. En nu voel ik me nog hetzelfde als toen ik 23 was. En dat, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Mm-hmm. Het is een soort heel. Ja, het is iets heel abstracts, dat ouder worden voor mij. Maar struggle je daar ook mee? Heb je daar last van? Nou, af en toe wel, ja. En dan is er bij mij ook weer die twijfel van, komt het dan omdat ik dat heb meegemaakt op die leeftijd? Of heeft iedereen dat? Mm-hmm. En dat is een maar beetje welke manieren denk je van, dat is toch wel vervelend om ouder te worden? Of misschien juist heel leuk? Nou, in mijn geval is het omdat het eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière altijd heel veel om mijn uiterlijk draaide. Eigenlijk ook in Idols was het altijd, ik kwam zo ver omdat ik er zo uitzag, hoe ik er uitzag. En ik kon niet zingen. Dat heb ik heel vaak gehoord. Best rottig als je 15 bent om dat te horen, lijkt mij. Nou, best wel. En toen, gelukkig ben je jong, dus gaat er ook een hoop langs je heen. En we hadden geen social media. Maar toch is er heel veel blijven hangen. En creëert het ook een olifantenhuid. Maar toch is het ergens in je hoofd blijven hangen. En ook, ja, als ik ouder word, zie ik er niet meer zo uit als toen. En blijven mensen dat dan leuk vinden? Het is heel gek. Maar word je dan minder, oppervlakkig ook eigenlijk, minder of meer onzeker naarmate je ouder wordt? Ik word onzekerder. Echt? Ja. Terwijl je ergens denkt, als je een puber bent, dan is de onzekerheid alles. Nul onzekerheid had ik toen. Nul. Maar dat is een soort omgekeerde weg, toch? Kon de wereld aan. En nu ben ik één brok. Nee, dat is ook heel erg. Nee, maar ik merk dat ik gewoon onzeker. Omdat je gewoon. je gaat gewoon, weet je, ook als je 3 kinderen hebt en je wordt niet iedere ochtend heel appetijtelijk wakker, denk je, oh god, het zal er nog wel bijtrekken en ik heb zometeen om 11 de fotoshoots voor iedere keer, plan ik iedere keer later, omdat ik gewoon een langer moet bijtrekken. Oh ja, dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen, die dan zegt, nee, ik doe alleen fotoshoots na het middaguur na of elf na uur. Oh, 11 uur. Elf uur. Okay. En dan met een rolmaat kijken hoe ver je haarlijn al geweken is? Of, Nee, inderdaad, je haargrens wordt langer of groter, weet ik veel. Ja, dat soort dingen. Maar Jim, je kunt toch ook zeggen, ik ben 35, daar maak ik me nu echt niet meer druk om. Nou ja, het ding is, ik heb me daar dus ik was er nooit mee bezig. En in één keer, maar ook door bepaalde reacties die je dan krijgt. Of het is gewoon zoiets mindfuckerigs waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Ja, je hebt, als ik het zo hoor, een beetje onbewust misschien, of ergens ver van binnen, het idee dat een deel van jouw carrière ook gebouwd is op je uiterlijk. En vooral op dat begin. En het klinkt heel oppervlakkig nu, omdat het alleen maar over uiterlijk gaat. Maar dat is het. Het is niet per se alleen maar dat uiterlijk, maar Het is ook wat je zegt, die onzekerheid dat het met de leeftijd toenam. Dat vind ik best, best apart. En inderdaad, je hoort vaak mensen, ja, na mijn 30ste, weet je wel, de 20 waren echt afschuwelijk. Al die dat ontdekken en dat die ontwikkelingen en dat. En nu ik dus 35 ben, denk ik, maar dat heb ik helemaal niet. Nee, maar terwijl je wel, je bent aan de slag gegaan met het deel waar je wel onzeker over was of werd, het zingen. Hè? Je bent zangles gaan nemen. Dus die ontwikkeling heb je erg aangepakt? Nou, qua zang, dat is lang. Ik heb lang een soort bewijsdrang gehad van ik, mensen, volgens mij kan ik wel zingen, maar ik heb eigenlijk het de natuur een beetje zijn werk laten doen en die ontwikkeling gewoon heel rustig laten gaan. Maar het enige is, ik wat je net zei, ik groeide een soort van op in de schijnwerpers en we hebben alles eigenlijk in de praktijk moeten leren. Ook spelen, acteren. Toen ik 18 was, zat ik in één keer tegenover Ellen Vogel. Inmiddels overleden actrice. Wat een super gerenommeerde naam is. En ik werd er maar. Het was een politieserie. En doe het maar even. Ga maar even. Ik kon natuurlijk helemaal niks. En dat heb ik. Maar er stond een camera op. In plaats van dat ik dat in een achteraf studiootje met TL-licht kon repeteren zonder dat iemand keek. En 10 keer op je bek gaan. Ja. Maar die onzekerheid, dat is misschien ook wel een van die donkere gedachten waar je waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden. Zijn dit dan ook dingen die je met je vrouw bespreekt? Zeker, ja. Zij heeft het juist weer andersom. Zij zit echt op de meeste. Zij heeft de dansacademie gedaan. Zij is iets ouder dan jij, toch? Of een flink aantal jaren? 8,5, ja. Ja, kan net nog. Ja, maar zij is dus ouder en wordt minder onzeker. Ja, zij is. Maar dat is ook wel heel inspirerend om te zien. Mm-hmm. Maar dat is dus het grappige. Dat ik denk, ja, hebben meer mensen dit? Of heb ik dit dus omdat ik dat heb meegemaakt op die leeftijd? En zij heeft de dansacademie gedaan toen ze rond de 20 was. Mm-hmm. Ja, daar kom je natuurlijk ook heel veel onzekerheden tegen. En zij heeft jarenlang audities afgelopen voor voorstellingen en shows. Afwijzingen, waardoor ze ook heel onzeker werd. En in één keer sinds een paar jaar gewoon volledig de kracht in zichzelf ontdekt. Ook zichzelf, haar eigen karakter. Ze heeft een uniek karakter. En dat ze dacht altijd dat er zwakte was. Maar nu ziet ze dat als de kracht. Dus het is geweldig natuurlijk dat ik zo iemand naast me heb. En dat neem ik ook heel erg mee. En dat vind ik, het is top. Ja. Jij wordt ouder. Je kinderen, die worden dat ook. Daar zong je ook al eerder over. In 2014 zong je namelijk het liedje Klein. Hoe oud je ook mag zijn. Ik blijf altijd ouder. De wijzers blijven draaien, maar vandaag staat alles stil. De tijd kent geen genade en het doet niet wat ik wil. Ik weet dat je zal groeien, ook al doet me dat soms pijn. Morgen mag je groeien. Morgen mag je groot zijn, maar blijf vandaag nog even klein. Het lijkt een beetje aan hetzelfde onderwerp te raken, toch? Ja, zeker. Ja. Ik, Ik hang blijkbaar heel graag aan het verleden. Een beetje nostalgisch misschien. Ja, enorm. Ik ben een enorm nostalgisch. Ik ben ook heel erg van de jubilea en zo. Ik ben thuis degene die alle data weet. Van wanneer we gingen trouwen, wanneer we bij elkaar waren. Wanneer, weet ik, het is... Sta je weer een ontbijtje te maken? Niemand weet waarom. Ik ben ook altijd bijvoorbeeld idols. Ik weet precies nog mijn auditiedatum. En mijlpalen ben ik... Ik vergeet dat soort dingen niet. En ik... Ja, ik ben een enorme nostalgist. Het is geen woord, maar dat is bij deze een woord. Kun je daar iets van voorstellen, Jelmer? Dat je die nostalgie, of moet je gewoon heel nuchter zijn op zee? Nee, die nostalgie wel. Ja, ik ben een beetje onder indruk van dat je zegt van dat je dan steeds onzekerder wordt als het ware. Terwijl ik denk van, wow man, je hebt 20 jaar prachtige carrière. Mooie vrouw, leuke, drie leuke kinderen, denk ik dan. Denk wow, ja. Dus kijk, ik voel me, over 7 jaar heb ik ook 35. Hoe zal ik er dan tegenaan kijken? Ja. Ja, maar het is natuurlijk weer een hele andere wereld waar jij je in begeeft. En ik, het is ook niet, het staat voor mij los van trots zijn op wat ik heb bereikt. Vroeg jij dat net waar ik spijt van had of wat ik anders zou willen doen? Dat heb ik helemaal niet, want ik geloof dat alles met een reden gebeurt. En dat het lot me uiteindelijk gewoon heeft gebracht waar ik nu sta. Maar dan zijn er toch die... Maar ik ben me ook terdege bewust dat het gewoon hele oppervlakkige onzekerheden zijn. Omdat het vaak toch gaat om buitenkant. En ik ben wel heel zeker over wie ik ben en over hoe ik overkom. En dat ik weet dat ik een goed persoon ben. Ik ben wel van overtuigd dat iets wat er in je jeugd wordt geplant... dat je dat heel lang kan meenemen. En dat voel ik nu dus. En belemmert het je wel eens? Durf je wel eens iets niet? Omdat je denkt... Hoe bedoel je? Omdat je onzeker bent. Oh, dat. Nee. Ik ben wel iemand die dingen aangaat, ja. Ik heb wel bijvoorbeeld... je wordt voor bepaalde programma's gevraagd... waarvan je denkt, ja, lijkt me wel leuk... maar ik hoef niet per se zo op televisie te komen. Zoals? Weet ik veel, Expeditie of Special Forces of dat soort dingen. Ik vind het leuke programma's om naar te kijken... maar ik zou er nooit aan meedoen. Waarom niet? Ja, ik ben sowieso best wel selectief in dat soort... Ik vind het... Weet je hoe je op de camera komt bij Expeditie Robinson? Dan kun je niet tot 11 uur wachten totdat ze hem aanzetten. Maar het is meer ook dat je... Ik vind het leuk als dat soort programma's... een beetje in het verlengde liggen van wat ik doe. Bijvoorbeeld Het Perfecte Plaatje, een Make Up Your Mind... en een Maas Singer. Dat zijn dingen die ik al doe. Ja. Creatief en artistiek en iets met muziek of entertainment. Ja. Maar... Ik ben wel iemand die graag wel het randje opzoekt. En dat is leuk aan dit vak, dat je gewoon vaak over je grenzen heen mag gaan. Is dat ook een beetje wat je nu aan het doen bent? Met je gaat voor Theater Oostpol, dus dat theater in. Je brengt nu een beetje een soort R&B-sound op je plaat. Dat je denkt, ik ga langzaam misschien een iets andere kant op... dan ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ja, dat is wel een beetje deel van het stappenplan... wat ik in mijn hoofd had een paar jaar geleden. Dat ik dacht, oké, wat wil ik nog? Ook bijvoorbeeld in film ben je vaak toch een speel, het poppetje... wat op set komt en zijn tekst oplepelt. En ik merkte dat ik steeds meer ging bemoeien met dingen. Tot misschien wel grote ergernis van een producent of van een regisseur. Maar dat komt gewoon omdat je meer ervaring krijgt... en meer misschien weet hoe je dingen voor je ziet. Eigenlijk daar zekerder bent dus. Ja, dat eigenlijk weer wel. Ja. Dus de behoefte kreeg om meer dingen te gaan ontwikkelen. En dat heb ik de afgelopen paar jaar gedaan. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een pilot gemaakt voor Videoland... met een eigen idee, wat superleuk was. En heel leerzaam ook weer. En dat ook bijvoorbeeld vaker nee zeggen op dingen... die op de geëikte weg liggen voor je. Iets minder commercieel en iets meer artistiek misschien? Ja, dat heb ik dus. Ik ben niet in één keer wars van commercie of zo. Want ik ben... Ik hoef niet in één keer hele credible dingen te gaan doen. Maar ik wil dingen doen die mij uitdagen. Ja. En Oostpol is daar iets, dat is iets nieuws. En dat is voor mij heel, heel goed. Ik ben heel benieuwd hoe dat eindigt. Ook bij Oostpol, maar ook je theatershow. Dank je wel voor je komst. Dank en voor al deze mooie teksten. Jelmer, jij ook dank je wel voor het komen. 2026, stip aan de horizon, stappenplan. September toch gaan we. Ja, september. Jelmer gaat mee op de boot. Wij zijn zo nog eventjes terug natuurlijk. Uurtje sport. Tot zo. Ster. Koosen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond.

We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. We gaan beginnen aan het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. En daarin aandacht voor de pindakaasmoord. Carrie en Eddie van de Moordpodcast schreven een boek over deze en andere moordzaken. Peter Bos is gepresenteerd als de nieuwe trainer van PSV en wij waren erbij. En na 10:30 hebben we het over de toekomst van de Europese Spelen. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jasper Philipsen is op dreef. Hij heeft zijn tweede etappezege van deze Tour de France te pakken. Het was een hectische slotfase, vertelt Philipsen. Yeah, it was close in the end. So I was happy they confirmed quickly. In the final kilometer entering the circuit, I also hear some crashes around me. So I hope everybody is okay and safe. Het was een nipte overwinning, zegt hij. En in de laatste kilometer hoorden die renners vallen. Ook Fabio Jakobsen ging hard onderuit. Zijn verwondingen vielen mee. De Spanjaard Luis Leon Sanchez had minder geluk. Hij brak zijn sleutelbeen en gaat morgen dus niet van start. Adam Yates behoudt het geel. Philipsen pakt het groen. Dankzij regen was er weinig tennis op Wimbledon. De partijen van Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Gijze Brouwer zijn verplaatst naar morgen. Vanwege dus die regen. Griekspoor was al wel begonnen aan zijn duel tegen de Hongaar Marton Vucovic. Hij stond met 6-3 en 3-1 achter toen het weer het spel verstoorde. De Duitse Antonia Niedermayer mag de vijfde rit van de Giro Donne op haar naam schrijven. Annemieke van Vleuten werd tweede, ondanks een val in de afdaling. En ze was niet de enige. Onze collega's van Eurosport schrokken van al die valpartijen. God, Van Vleuten eraf. Van Vleuten van de weg af. Gelukkig stil weer ook op het asfalt. Verliest daar zeker wat tijd. Gelukkig niet tegen de grond gegaan. En dan verwachten we ook Longo Bikini snel weer aan het wiel. En ook die Italiaanse kampioen ligt eraf. Daar ligt Longo Bikini. Oei. Ja, de Italiaanse Longo Borghini verloor met haar val wel veel tijd, waardoor Van Vleuten haar leidende positie in het klassement kon verstevigen. Voetbalcoach Vera Pauw zegt dat ze in 2018 met de dood is bedreigd. In een interview met sportmagazine The Athletic vertelt ze dat dit gebeurde door een medewerker van de Amerikaanse club Houston Dash. Hij zou hebben gedreigd haar door het hoofd te schieten omdat ze een training wilde verplaatsen. En na dit incident zou Pauw politiebescherming hebben gekregen. Peter Bos heeft zijn eerste werkdag als trainer van PSV erop zitten. De opvolger van Ruud van Nistelrooy leidde vandaag voor het eerste training bij de Eindhovense club. En verslaggever Jan-Kees van der Kun die was erbij. Die eerste stappen van het nieuwe seizoen die worden hier op de hertgang gezet onder de nodige belangstelling. Enkele honderden fans geven de spelers en de nieuwe trainer een warm welkom. Ik ben er blij mee. Zien er allemaal weer fris en fruitig uit. Begin is gemaakt, hè? Ja, een nieuw begin. Dat voelt natuurlijk altijd goed. Zo ook dat van Bos in Eindhoven. Ik heb een mooi appartement gevonden. Kijk uit op het stadion. Dus als je wint is dat heel fijn. Dus laten we maar zoveel mogelijk winnen. Dan blijft het humeur goed. Winnen als ambitie, dat is niet heel verrassend. Maar bij Bos gaat dat, zo weten wij, ook altijd gepaard met de wens om aanvallend en attractief te voetballen. En dat komt goed uit, want dat is precies de reden geweest waarom Ernest Stewart, de directeur voetbalzaken van PSV, hem maar al te graag wilde halen. Ik heb dat al eens tegen Peter verteld. Niet dat hij hier, omdat hij hier naast me zit. Maar ja, we hadden eigenlijk maar één kandidaat. En dat was Peter Bos. Die heeft op zijn eerste werkdag een afwerkoefening bedacht. Die de een beter afgaat dan de ander. Bos ziet het allemaal toe vanuit de middencirkel. Daar staat hij, armen over elkaar, zo nu en dan wat gebarend en wat coachend. Ja, dat trainingspak van PSV, dat staat hem goed. Maar er was natuurlijk nog een Nederlandse topclub op zoek naar een nieuwe trainer. En Bos, zo liet hij meer dan eens doorschemeren, had daar best wel oren naar. Als Ajax belt, dan ga ik praten. Het werd links en rechts als open sollicitatie uitgelegd. En dat is Bos in het verkeerde keelgat geschoten. Wat een onzin verhalen zijn dat, maar die hoor ik wel vaker, dus dat maakt niet uit. Maar heb je wel gesproken met Ajax? Weet je, ik vind het niet netjes naar die club toe. Daar ga ik allemaal niet over hebben. Maar de visie van Bos, ja, die had toch zo goed kunnen passen bij die club. Maar hoe staat het er eigenlijk mee? In al die jaren in het buitenland, is er iets veranderd aan die visie? Nee. Dat is goed nieuws voor de aanwezigen hier, want die zien het wel zitten, een swingend PSV. Ja, ik denk de aanvallende speelstijl dat er wel voor PSV weg is gelegd. Jazeker, ja. Het is wel nogal een koerswijziging voor PSV ten opzichte van het verleden. En een nieuwe speelstijl vraagt ook om nieuwe spelers. Ja, aankopen zijn nodig. Ik zie graag goede spelers komen. Absoluut, want ik vind dat we ons moeten verbeteren. Als we een speler halen, moeten we ons verbeteren ten opzichte van wat we hebben. En Noah Lang is een goede speler. Kijk aan, Noah Lang is dus in de picture. Nou, is er dan nog meer nieuws van het transferfront? Hoe staat het bijvoorbeeld met Xavi Simons? Ik heb met hem gesproken. Ik denk dat heeft hij ook zelf al aangegeven, dat hij het een fijn gesprek vond. Maar uiteindelijk moet hij die beslissing nemen. Er wordt dus nog gesproken. Ja, PSV doet er uiteraard alles aan om hem te behouden. Dat bevestigt ook Stewart. Maar concreet nieuws heeft hij nog niet. Wij zijn al een tijdje met Xavi in gesprek. Daar heeft Xavi, moet ik zeggen. Oh, toch wel. Ja, zijn naam wordt dus uitgesproken als Xavi in plaats van Xavi. Nou, nu we toch bezig zijn. Die spits die 12 keer scoorde afgelopen seizoen voor FC Groningen. Heet hij nou Peppy of Pepi? Peppy. Dat is vast duidelijk. Nu alleen nog even wachten op zijn handtekening. Maar die kan elk moment gezet worden. En dan heeft Bos zijn eerste versterking als trainer van PSV binnen. Jan Kees van der Kun over de eerste werkdag van Peter Bos. Ja, we gaan het hebben over Wimbledon. En we hoorden het al in het sportnieuws. Dag 2 van dat Grand Slam toernooi viel letterlijk in het water. Weinig tennis, maar het publiek kreeg nog wel het nodig spektakel te zien. Namelijk Roger Federer. Hij won 103 titels, waarvan 20 Grand Slams. Maar sinds vorig jaar is hij natuurlijk gestopt met tennis. Al wordt hij ook in Londen nog steeds gezien als een absolute held. Want 8 keer was hij winnaar van Wimbledon. En dat was genoeg reden om hem in Londen onder luid applaus te eren. Meine Damen und Herren, the gentleman, Roger Federer! Sportjournalist en Federer-kenner Sander Kollewijn, goedenavond. Ja, dit was niet in München Open, hè? Met die Duitse aankondiging. Nee, dat was de verkeerde, of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval feest voor Roger Federer vandaag. Kon jij vertellen hoe die rol ging? Nou ja, Federer was uitgenodigd in de Royal Box op het Center Court in Londen. En hij werd daar gehuldigd omdat hij 8 keer Wimbledon heeft gewonnen. Daarmee is hij recordhouder. En ik denk dat de organisatie van Wimbledon wel aanvoelt dat Novak Djokovic zeer dichtbij komt. Dat hij misschien wel over 2 weken ook 8 keer heeft gewonnen. Dus het is wel handig, denk ik, om Federer nu nog te eren, zolang hij de enige is met 8. Want ik denk dat over 2 weken dat zowel Djokovic als Federer allebei 8 hebben. Ja. Is overigens Serena Williams 7 bijvoorbeeld. Maar 8 is toch heel bijzonder, natuurlijk. Wordt hij dan ook echt op handen gedragen op dat Wimbledon-terrein? Ja, ongelooflijk. Ik ben nu niet in Wimbledon. Ik was er vorig jaar bij het Center Court ook. Toen Federer ook eigenlijk... toen werden alle kampioenen gehuldigd. En als laatste, toen kwamen zeg maar heel veel oude Wimbledon-kampioenen, werden door onder andere John McEnroe aangekondigd. En de laatste was uiteraard Roger Federer. Ja, je hoort gewoon... het applaus is echt oorverdovend als hij het stadion inloopt, ja. En vandaag ook weer. Hij is zo populair. Het is echt bizar eigenlijk. Ja. Hij is ook populair bij jou. Je hebt een boek over hem geschreven. Tijdperk Roger Federer. Klopt, waar komt die fascinatie voor hem vandaan? Ja, Ik was in 2006, woonde ik in Rome. En toen, ik was daar aan het hockeyen een seizoen in Rome. En toen speelde Federer tegen Nadal, de nummer 1 en 2 van de wereld. En ik ging daar toen heen naar die wedstrijd. En ik was nog helemaal niet eens bij zoveel live tennis gezien. En ik zag dat en ja, ik weet niet, ik was daarvoor natuurlijk ook al... tennis is zelf redelijk niveau, maar ja, die wedstrijd ook, dat ik dacht van... ja, dat is gewoon het mooiste wat ik ooit heb gezien, denk ik, op tennisgebied. 5 uur en 6 minuten. En eigenlijk sinds die wedstrijd in Rome, dat was, is altijd nog een langste wedstrijd ooit gebleven. Het staat ook in mijn boek uitgebreid. Maar ja, sindsdien heb ik wel een fascinatie. En ja, ik denk dat zoveel tennissers, ook als je op de gemiddelde tennisclubs binnenloopt hier in Nederland of waar dan ook de wereld, vraag je van... wie is jouw favoriete speler? Zullen 90% van de mensen toch Roger Federer zeggen? En het is gewoon... Roger Federer is gewoon tennis of zo. Die man is zo groot geworden de afgelopen 25 jaar. Dat is ongelooflijk. Ik begrijp dat jij zelfs in je boek ging proberen om technisch net zo te spelen als Federer. Lukt dat een beetje of is dat gewoon heiligschennis? Proberen is het goede woord. Het is eerlijk van je, mooi. Ja, proberen is het goede woord. Je kan wel heel veel van hem leren. Ik denk dat je op elk niveau, of je nou heel hoog niveau tennis of laag niveau, dat er wel bepaalde principes die hij doet. Hij doet alles echt wel redelijk perfect. En ik heb ook geprobeerd om een bepaalde forehand of een bepaalde service proberen te spelen. Maar dat heeft me soms 5 of 10 jaar gekost om daar een beetje in de buurt te komen. Dan moest ik mijn voetenstand wijzigen. Ik moest meer mijn heupen indraaien. Ik moest zoveel doen om maar een beetje in de buurt van Federer te komen. Maar hoe leer je dat dan? Neem je dan een soort iPadje mee naar de baan en probeer je steeds zijn filmpjes te kijken en het dan na te doen? Of hoe werkt dat? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat je op meerdere verschillende manieren kan je natuurlijk slagen leren met tennis. Ik denk dat schrijf ik ook in mijn boek. Als je heel veel tennis kijkt, ja, dat is aan de ene kant ook ontspanning natuurlijk, of het is voor je werk. Maar als jij heel veel tennis kijkt, dat is natuurlijk ook gewoon... daarvan ga je ook visualiseren. Je lichaam gaat dat wel oppikken. Dus als je continu naar zo'n speler kijkt, dan ga je dat ook proberen na te doen. Ja. En je lichaam pikt dat wel op. En daarnaast, ik heb ook in 2014 de tennistraineropleiding gedaan. Dus toen heb ik ook een beetje soort biomechanica gekregen. En snapte ik ook beter hoe je eigenlijk perfect moet tennissen. Dat had ik daarvoor nooit echt geleerd. En want Federer tennist echt perfect. En ja, dan in die combinatie van zeg maar en het veel kijken en het beter begrijpen hoe tennis echt in elkaar zit. Want tennis is wel echt een hoogtechnische, moeilijke sport. Ja, het klinkt ook alsof je Federer echt ontzettend mist op die Grand Slam toernooi. Nou, ik denk zeker. Ja, absoluut. Ja, nou ja. Nu rest alleen jouw boek nog. En dus die huldiging vandaag op Wimbledon. En dankjewel dat je er even over wilde vertellen. Sander Kollewijn, sportjournalist en dus ook Roger Federer-kenner. Welkom bij aflevering 38 van Moordzaken, de podcast. Ja, we zitten vandaag weer aan de keukentafel. En voordat we het gaan hebben over de pindakaasmoord, moet ik wel even zeggen dat Storm Dudley raast om het huis. Dus als je af en toe wat rare stormgeluiden hoort, kunnen we niks aan doen. Het is niet de adem van Eddie. Het is deze keer niet de adem van Eddie. Kijk, de podcast Moordzaken is heel populair. Ondertussen al in totaal zijn de afleveringen 12 miljoen keer beluisterd. En de makers Carine Voshaar en Eduard van der Marel, artiestennamen Carrie en Eddie, die hebben inmiddels 70 afleveringen gemaakt. Vanaf morgen ligt ook hun boek in de winkel. En dat heet De Pindakaasmoord. Carrie en Eddie, goedenavond. Carrie, je zit al meteen met dat boek te zwaaien. Dus met de commercie gaat het wel goed. Ja, het is jammer dat je het niet kan zien. Hè? Het zit op de radio. Maar... nou ja, we hebben visual radio. Dus er zijn een hoop camera's hier, hoor. Dus hou het maar gewoon omhoog, kan gewoon. Okay. Eddie, we hoorden net een fragment uit de aflevering over de pindakaasmoord. Nou, daar sloeg ik meteen op aan. Help ons eventjes, waar gaat die over? Nou, het lijkt te gaan over een broodje pindakaas, maar daar zit helaas iets in, blijkt later. En de dader had gedacht dat als hij gif stopt in het broodje, dat misschien, en dat was zijn vriendin op dat moment, terwijl ze zou rijden naar haar werk, misschien een hap zou nemen en dan wellicht een ongeluk zou krijgen. En dat het dan eigenlijk een soort van perfecte moord geweest was. Maar helaas, ze at het broodje pas op haar werk. En daar is uiteindelijk iemand zo slim geweest om een restje van het broodje uit een prullenbak te vissen. En later bleek dat toch heel nuttig, want konden ze uiteindelijk, maar dat had nog wel wat voet in de aarde, konden ze uitvinden dat er toch gif in dat broodje had gezeten. En dus dat... pas op met een broodje pindakaas, zou ik zeggen. Nou, dat wordt meteen al eventjes die disclaimer dan maar genoemd hier. Die moord is dus opgelost. Ja, dat zijn eigenlijk alle zaken die wij bespreken zijn opgelost. Dan kan je zeggen, is dat interessant? Nou, het is ook natuurlijk wel fijn om te realiseren dat als iemand een moord pleegt, dat je er dus niet mee wegkomt altijd, maar dat het ook gelukkig heel vaak opgelost wordt. En dat we ook nog af en toe blijven denken aan de nabestaanden en eerbetoon aan de mensen die er misschien niet meer zijn. Dus dat is onze keuze geweest, opgeloste moordzaken. Dus dan weten we ook het motief van die maker, van die dader. Waarom maakt hij niet gewoon uit? Waarom zo'n moord? Nou, dat is wel een goede vraag. Waarom maakt hij het niet uit? Want het had inderdaad een beetje te maken met de kinderwens van zijn vriendin. En daar was hij blijkbaar nog niet aan toe. En er speelde ongetwijfeld, en dat hebben we ook verteld, andere zaken. Maar dan moet je het boek lezen. We gaan niet alles verklappen. Dat is veel spoilers. Ja, veel spoilers al op dit moment. Maar je denkt vaak, er was natuurlijk een andere mogelijkheid dan het plegen van een moord. En dat is niet alleen bij deze zaak, maar je denkt eigenlijk heel vaak, er waren ook wel andere oplossingen mogelijk. Je hoopt eigenlijk altijd dat mensen kiezen voor iets anders. Maar blijkbaar zijn ze soms zo in de war of weten ze het gewoon niet meer. Eventjes voor wie die podcast niet kent, jullie behandelen dit soort moordzaken. Hoe doen jullie dat dan? Nou, we zijn 3 jaar geleden zijn we begonnen. Mm-hmm. En nou, eigenlijk een beetje als hobbyisten. Dat zijn we inmiddels nog steeds. Een beetje uit de hand gelopen hobby noemen we het altijd. Wij lezen eigenlijk, of we kiezen een zaak. Wij lezen dan rechtbankverslagen, krantenartikelen, documentaires kijken. We boeken alles wat voorhanden is, wat wij kunnen halen uit openbare bronnen. Dus alles vinden we op internet. Oké. Okay. Onafhankelijk van elkaar spitten wij 2 weken lang alles door. En dan komen we bij elkaar. Een avondje van tevoren bellen we elkaar even. En dan aan de keukentafel gaan we de moord bespreken. En jullie hebben geen contact dan omdat jullie eigen verhaallijn willen houden? Of wat nee, we willen elkaar heel graag nog even verrassen. Dus als er nog een feitje is waarvan ik denk van nou, nu kan ik Eddie even goed grazen nemen, dan doen we dat graag. Maar we proberen wel een beetje de structuur door te spreken. Dus een avondje van tevoren gaan we wel bellen. En dan zeggen we wel, anders wordt één grote chaos. Enigszins een draaiboekje, maar die klein, feitjes... Klein draaiboekje. Eddie, kan jij een voorbeeld geven van een feitje waar Carrie mee kwam, waar jij behoorlijk stijl van achterover sloeg? Nou, Carrie is sowieso vrij sterk in de feitjes. Vindt ze ook heel belangrijk. Ik ben meer van de cijfers. Dus dat lukt er regelmatig. Dan moet ik zeggen, dat kunnen ook feitjes zijn die te maken hebben met de tijd waarin het speelt. Want we beginnen de aflevering altijd met een stukje tijdgeest. Vinden we zelf ook fijn om te weten wat er in die tijd leefde. En welke muziek er geluisterd werd. En tot aan het weer van die dag. Maar ik kan me nu niet direct 1 feitje herinneren waarvan ik stel achterover sloeg. Maar ze heeft er genoeg. Misschien weet ze er zelf wel eentje. Kom even voor het blok. Nee, even niet. Nee. Als we het nu weten, van die moord. Jullie zeggen openbare bron. Is het niet zo als je nu zoveel luisteraars hebt, dat er ook bijvoorbeeld wel eens een politierechercheur nog belt die denkt, nou, ik kan nog wat extra informatie geven. Ja, maar vaak achteraf. Want dat doen ze natuurlijk pas op het moment dat ze de podcast gehoord hebben. En dan kunnen we er relatief weinig mee. Aan de andere kant, dat willen we eigenlijk ook niet. We willen gewoon dat wat wij doen eigenlijk iedereen kan doen. En dat het ook zo voelt. Daarom doen we het ook aan de keukentafel. Mensen willen graag aansluiten, maar dat willen we zelf niet. Maar ik denk ik hoorde dat het wel lekker lucratief kan zijn om zo'n theatertour te doen met je podcast. Nou, mensen gewoon aan het uitnodigen. Nou, we gaan ook, ik weet niet hoe je dat weet, maar we gaan toch stiekem nog een keer het theater in. Oh, wanneer? Dus eind van het jaar. December. Eind van het jaar, maar dan hebben de luisteraars hier wel een primeur, want dat wouden we nog even niet verklappen. Dan heb ik mijn werk goed gedaan, hè? Ja, we hebben het 1 keer al eerder gedaan, moeten we toegeven, vorig jaar. En het was leuk genoeg om het nog een keer te doen. Ja, jullie zijn populair, worden miljoenen keren beluisterd. Hebben jullie een verklaring over waarom dat true crime genre zo populair is? Ja, wij zijn denk ik wel op het goede moment ingestapt. Dus 3 jaar geleden. En het heeft wel echt een vlucht genomen de afgelopen 3 jaren. Toen wij begonnen 3 jaar geleden was true crime wel een fascinerend onderwerp. Maar was niet eigenlijk op de manier hoe het nu behandeld wordt. En met Netflix, documentaires. Ja. Er is er zoveel over te vinden. En de podcast is natuurlijk steeds populairder geworden. Ook in coronatijd. Omdat mensen gingen veel wandelen. Moesten veel op zichzelf dingen doen. En een koptelefoontje opzetten. Dat deed iedereen wel. Maar de groei van true crime staat denk ik wel ook nog los van de podcast als een geheel. Wat zegt dat over ons dat we dat dan zo interessant vinden? Nou, ik denk zelf dat er meerdere verklaringen zijn. Het kan zijn omdat we ons in de psyche van een misdadiger willen kunnen verplaatsen. En dan op een veilige manier. Want je kunt daarvoor heel veilig achter je radio of achter je telefoon blijven zitten. Maar ik denk ook dat er een soort mate van... als je de kennis hebt van wat er allemaal kan gebeuren, ben je wellicht beter voorbereid op ellende. En ben je een soort van... dan zie je het misschien aankomen. Ik bedoel eigenlijk... de reden waarom bijvoorbeeld heel veel ook vrouwen naar ons podcast luisteren, is misschien omdat zij bang zijn dat ze ooit iets vreselijks gaat overkomen. En door het zich te verdiepen in de psyche van de potentiële misdadiger of moordenaar, zouden ze er beter op voorbereid zijn. Maar dus alle vrouwen zijn er niet al lachen meer. Dit zijn psychologen die dit onderzocht hebben, wat Eddie inderdaad zegt. Nou, ik ben vrouw, Eddie niet. Dus, ik heb eigenlijk niks te zeggen. Nou, het is wel zo dat onze doelgroep is voornamelijk vrouw. 60% van de luisteraars zijn vrouwen. Okay. Maar ik denk vooral toch ook wel dat het gewoon echt nieuwsgierigheid is. Gewoon juice, ja. Ja. Dus Eddie gaat voor geruststelling, jij gaat voor juice. Ja. Is het ook bij jullie zelf zo? Wat is voor jou de reden dat je denkt, ik vind het zo waar? Ik bedoel, die rechtbankverslagen lees je ook niet echt voor de lol, nee, toch? Nee, zeker niet. Voor dus mij is waarom duik je ook, daar toch wel, in? Wel nieuwsgierigheid, niet juice. Maar ik ben wel, ik hou sowieso van speuren. Van dingen oplossen, politiewerk, onderzoek vind ik heel interessant. Hoe ze dit doen, hoe ze tot een oplossing komen. Ja. Maar ook de psyche van de moordenaar. Van hoe kom jij eigenlijk tot een moord? Wat bezielt jou om echt iemand van het leven te beroven? Dus eigenlijk alles bij elkaar vind ik gewoon heel fascinerend. Jij bent ook politievrijwilliger. Komt dat nog van pas bij het maken van die podcast? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee. Eddie, ik hoorde dat jij in je jeugd... hield van ellende op tv? Nou, dat was meer. Dat was nog de tijd van Peter R. de Vries. Die met zijn programma begon, misdaadverslaggever. En Jaap Jongbloed. Ik vond dat altijd wel fascinerend om naar te kijken. Ik vond het ook wel. Of tenminste, er was een droom van me om radio te maken. En podcast is natuurlijk radio in een nieuwe vorm. Dus op die manier kwam het een beetje samen. Dus dit was de reden voor jou om hiermee aan de slag te gaan. Elke week zitten jullie dus aan de keukentafel bij een van jullie thuis. Altijd dezelfde of wisselen jullie het af? Nee, we wisselen af. Ja. Nou, dat ligt er ook aan waar het rustigste is. Ah ja, oké. Okay. Welke hond er blaft. Nee. Of welke poester op tafel zit. Het is altijd een uitdaging. Of welke tuinman er bezig is. Of welke buurman zijn stijgers aan het weghalen is. Omdat dit is allemaal gebeurd, geloof ik. Het is allemaal gebeurd. Ja. Afgelopen, we zouden bij mij aan de keukentafel zitten. Toen heb ik een half uur van tevoren nog even gebeld van. Toch maar jouw richting uit. Ja. Jullie zijn er 2 weken mee bezig met die voorbereiding. Hoeveel uur denk je dat je er dan insteekt, Kai? Veel. Omdat je eigenlijk nooit uitgespeurd raakt. Dus ik kan blijven lezen. Zolang er van alles te vinden is, blijf ik doorgaan. Dus daar zit geen rem op. Van die 2 weken ben ik echt wel een volle week bezig. En niet alleen met het spuren naar, maar ook om een structuur aan te brengen, het verhaal. Want je komt met een enorme boel aan informatie. Dat wil je weer terugbrengen tot een uur podcast. Dus dat is eigenlijk ook wel een stuk werk. Maar we hebben de taken een beetje verdeeld. Eddie daarnaast, Eddie edit. Wij doen alles zelf. Hè. We zijn met z'n tweeën een team. Dus we hebben geen geluidstechnicus. We hebben geen iemand die edits voor ons maakt. Eddie doet ook alle social media. Dat is inmiddels ook een dagtaak geworden. Ja. Dus wij zijn eigenlijk met z'n tweeën een team. En ook eigenlijk nog een van de enige onafhankelijke podcasts in Nederland. Je zei net dat het een uit de hand gelopen hobby is. Maar als je een week van 2 weken daarmee bezig bent, dan is het toch gewoon een baan. Ja, niet als je het doet omdat je het heel erg leuk vindt. Ja, ik vind mijn werk ook leuk, maar ik wel gewoon een baan. Nou, eigenlijk bijna is het een baan. Ja. Ja. Verdien je er ook mee? Te weinig, ja. Ja, echt te weinig. Dat is nog niet zo. Het staat echt nog steeds in de kinderschoenen. Dus je levert eigenlijk gewoon gratis content aan mediaplatformen en je krijgt er weinig voor terug. Ja. Zijn jullie van plan om iets commerciëler dit aan te gaan pakken, Eddie? Want het lijkt me misschien ook niet houdbaar om er zoveel tijd in te steken. Nou, kijk even naar het boek. Dat is natuurlijk al een spin-off van onze podcast. En het theater is dat ook. Het is niet zo dat we er helemaal geen vergoeding voor krijgen. We hebben gelukkig af en toe een sponsor. Maar het is toch ook wel een genre wat zich moeilijk laat sponsoren. Want dan moet je je toch op een of andere manier associëren met moord en verderf. En dat vindt niet iedereen prettig. Dus dat merk je ook, dat adverteerders... jullie krijgen geen pindakaas-sponsor voor die podcast. Nou, ik dacht misschien aan een keukenmessen. Messenset. Ja, precies. Ja, maar dan hengelt je toch naar de beveiligingsfirma's. Ja, de beveiligingsfirma's die hebben ook nog niet toegehapt. Nou ja, misschien wil er een vliegtuigbedrijf dat de parachutetochten wel sponsoren. Want ander voorbeeld. gedeelte uit het boek en ook uit de podcast is de zogenoemde parachutemoord. Heel kort door de bocht. Ik denk dat we allebei denken dat zij het gedaan heeft. Ja, heel absoluut. Simpel. Maar dan is het nog wel zo, van, kun je het aantonen? Je bent eigenlijk onschuldig tot je schuld bewezen is. Ik denk dat ze bij wijze van spreken zo getergd was en dacht van, als dit me wordt aangedaan, dan wil ik gewoon ervoor zorgen dat ik Marcel voor me win en dan moet ik Els uitschakelen. Wij vinden deze zaak zo fascinerend dat we er niet over uitgepraat raken. Nee, tip is wel, lees het boek van Farouk. En andere tip misschien, niet gaan parachutespringen. Hadden we ook al gezegd, ja. Moet je echt niet doen. Nee, zo krijgen die sponsors het nooit, maar waar gaat de parachutemoord over? Nou, dat is ook een heel fascinerend verhaal. Het gaat over twee vrouwen die allebei Els heten. Twee Belgische vrouwen die allebei parachutespringen. En ze hebben allebei dezelfde minnaar. Alleen de ene weet het niet van de ander. Dus het is eigenlijk een soort ménage à trois, waarvan er twee daarvan op de hoogte zijn. En de tweede Els, ja, die denkt, althans als wij denken, ze heeft het daadwerkelijk gedaan. De tweede Els denkt van, het is beter als de andere Els het leven maar deze laat. Is dus niet opgelost. Jawel. Deze is opgelost, deze is berecht. Alleen wat wij altijd interessant vinden, je weet aan het einde weet je eigenlijk nooit of de daadwerkelijke dader het gedaan heeft. Hoezo niet? Want als een rechter een uitspraak heeft gedaan, dan is dat toch, dan heeft iemand dat toch gedaan? Nee, dat is helaas niet zo. Hoezo nee. niet? Nee, nou, je moet overtuigend en wettig bewijs hebben. Soms is dat er niet, soms is dat niet voorhanden. En kun je vrijgesproken worden? Terwijl wij echt wel van mening zijn, nou, dit is wel echt daadwerkelijk de dader. Maar als een rechter iemand heeft veroordeeld, dan kun je er toch wel van uitgaan dat hij het echt heeft gedaan? Nou, er blijken ook vrij veel gerechtelijke dwalingen te zijn. En dat is ook vrij recent weer gebleken. Ja, het gaat ook wel eens mis. En de rechters zijn ook maar mensen. En je moet ook bedenken dat er geen plek is waar zoveel gelogen wordt als in een rechtszaal. Het is natuurlijk niet zo dat daar alleen maar de waarheid gesproken wordt. Maar het lijkt me voor jullie wel tricky. Want dan gaan jullie best grote claims doen. Bijvoorbeeld of iemand het wel of juist niet heeft gedaan. Terwijl jullie nooit meer informatie kunnen hebben dan die rechter heeft gehad. Nee, dat klopt. Maar we hebben een zaak, ik zal het niet bij titel noemen, waarvan wij toch echt wel denken dat degene is vrijgesproken die het wel gedaan heeft. Laten we zeggen, dat zit in de top 5 van de eerste afleveringen. Diegene is vrijgesproken, gewoon omdat het bewijs gewoon niet rond is gekomen. En waarom wil je die zaak nu niet noemen? Waarom niet? Nou, het gaat. Ik vind het altijd heel lastig. En ik kan hem prima noemen, want we hebben het eigenlijk ook in de uitzending, een aflevering wordt genoemd. Het gaat om de Utrechtse trapmoord. Mm-hmm. Staat overigens ook in het boek. Mm-hmm. Daar zijn wij toch van mening. Ja. Maar het is onze mening. Hè? Dus... Maar is het dan kritiek op de rechters? Of hoe moet ik dat zien? Nee, want een rechter kan alleen maar iemand veroordelen als er echt daadwerkelijk bewijs is om iemand te veroordelen. Als dat bewijs door een officier van justitie, door politie niet rondgekregen is, ja, dan kan een rechter niet iemand veroordelen. En vinden jullie niet dat jullie dan aan dezelfde standaarden moeten voldoen dan die rechter? Als die rechter? Nou, één ding is zo, wij zijn geen journalisten, maar we zijn zeker ook geen rechters. We zijn ook geen rechercheurs. Wij vinden dat we iets mogen vinden. Maar je moet opletten, want vrijspraak betekent niet dat iemand onschuldig is. Het betekent alleen maar dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Ja. Aan de keukentafel zitten jullie je licht te schijnen over dit soort zaken. Spannende zaken. En dus ook nu dit boek, De Pindakaasmoord. Ja, geweldige titel. Ligt vanaf morgen 5 juli in de winkel. Dank jullie wel voor jullie komst. Carine Voshaar en Edward van der Marel. NPO Radio 1. Inmiddels 10:55, Dorald Megens is hier voor het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de militaire actie in het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaan-oever wordt voltooid. Internationale media melden dat de terugtrekking inmiddels is begonnen, maar de Israëlische autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Een man van 27 die overleed bij rellen in Marseille kwam mogelijk om het leven door een schok op de borst van een flashbolgeweer. Franse justitie doet onderzoek. Flashbolgeweer is een niet-dodelijk geweer van de politie om demonstranten af te schrikken. Of dat geweer in die betreffende nacht tegen de man werd gebruikt door de politie, dat is niet bekend. Omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken van Partygate, heropent de politie in Groot-Brittannië het onderzoek naar de lockdownfeestjes van Boris Johnson en de Conservatieve Partij. Er zijn beelden gevonden van een feest in december 2020 en een bijeenkomst van de partij diezelfde maand. En vanwege de zware windstoten kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 geen vliegtuigen landen op Schiphol. In de ochtend geldt code geel voor het hele land. KLM heeft in ieder geval al 207 Europese vluchten geschrapt. Langs de lijn en omsteken. De derde editie van de European Games werd zondag afgesloten. Na Azerbeidzjan en Belarus was het Poolse Krakau dit jaar gastheer van het multisportevenement. Ruim 700 atleten kwamen in actie in 29 disciplines. Een openingsceremonie, mascottes en zelfs een vlam waren aanwezig, maar het bleef zoeken naar de bekende namen of traditionele disciplines als zwemmen en gymnastiek. Het evenement aan zich is nog niet zo'n groot succes als er bij de start in 2015 werd gehoopt. En dat ziet ook André Katz, directeur topsport van NOC-NSF. Goedenavond, André. Goedenavond. Ja, net als die Europese Spelen in Krakau. Waarom was dat niet zo'n succes? Nou, vanuit ons opzicht was het zeker wel een succes. Wij hebben daar met bijna 100 sporters aan deelgenomen. Team NL onder leiding van oud-judoka Mark Huizenga. Dus Team NL Nederland heeft zich goed laten zien, maar het evenement aan zich, ja, dat mag en dat moet zich wat mij betreft echt nog doorontwikkelen. Ja, je noemde Mark Huizinga al een beetje. Hij zei al van tevoren in een interview in NRC dat hij lastig opstarten was, dat evenement. Kan je daar iets over vertellen? Nou, Polen heeft zeker veel van doen, ook met een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Zeker ook Krakau, wat dicht tegen de grens aan ligt, heeft daar heel veel vluchtelingen moeten opvangen. En dat heeft zeker de organisatie parten gespeeld. Hoewel in de afgelopen anderhalve week dat ik daar was, ook heel veel respect voor de organisatie heb gekregen. De aanloop voor hen was moeilijk, maar ze hebben een echt goed evenement vanuit organisatorisch opzicht afgeleverd. Ja, wij hebben het hier in dit programma en ook in andere sportprogramma's veel over de Tour, over het WK Atletiek. Maar de Europese Spelen, ja, dat is eigenlijk het grootste evenement in Europa deze zomer. En toch heeft het geen plek in de agenda waar iedereen, ook kijkers thuis, al lang van tevoren naar uitkijken. Hoe kan dat dan? Nou, ik denk dat het nog moeilijk te duiden is wat voor evenement het precies is. Als ik de Olympische Spelen zeg, dan heeft iedereen meteen een beeld dat topsport is. De allerbeste atleten van de wereld komen bijeen volgend jaar in Parijs. En iedereen heeft daar een heel helder beeld bij. Nou, dat is voor de Europese Spelen nog niet het geval. Veel wisselingen in het programma sinds de start. Niet alle grote sporten doen mee. Ook de status van iedere sport is wat verschillend. Bij de ene sport is het een EK en bij de andere sport is het een op zichzelf staand evenement. Dus het is nog wat lastig om er een label op te plakken. En dat is voor het publiek zo, maar ook voor media. Ja, en dat is dus misschien wel het probleem, dat het allemaal andere belangen zijn, dat die sporten telkens wisselen. Is daar een oplossing voor te vinden? Ja, wat mij betreft wel. Alle sporten in Europa hebben een Europese bond. LEN noem ik even, zwembond, maar European Athletics. Iedere sport heeft zijn eigen bond. Daarnaast hebben we het EOC. Dat is zeg maar de Europese zuster van het IOC. Ja. Ja, en ik roep die partijen echt op om bij elkaar te gaan zitten en na te denken over deze evenementen en de afstemming daarvan. Ja, om tot echt een volwassen en aantrekkelijk toernooi te komen voor de Europese topsporters. Maar ik heb het idee dat een aantal bonden daar misschien wel niet op zitten wachten als ze nu al niet zo enthousiast zijn. Ja, nou, ik denk dat ik denk dat algemeen nu de urgentie en het besef dat zonder een gedegen overleg de Europese Spelen en de toekomst daarvan ongewis of misschien wel zelfs er niet is. Mm-hmm. Het is wat dat betreft nu wel tijd om met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Ja, vind jij dat zelf ook, dat er misschien wel geen toekomst meer is voor die Europese Spelen? Dat er maar gewoon een einde aan gemaakt moet worden? Nou, ik nog steeds onze 100 sporters die daar zijn geweest hebben hele positieve ervaring opgedaan. Ook richting Parijs. Het was een multisport evenement met alles erop en eraan. Ja, niettemin vind ik als je een derde editie van een Spelen organiseert, ja, dat het al dusdanig stevig moet staan. Hm. Dus met elkaar over hebben. Zitten we elkaar niet in de weg? Hoe kunnen we elkaar aanvullen? Ja, en of het nog een volgende editie moet krijgen, ja, dan nee, daar ga ik niet over. Maar wat mij betreft moet het wel veel beter. Op deze manier hoeft het voor jou niet meer, zo verder. Nou, ik verwacht gewoon dat het beter wordt. Ik vergelijk het wel bijvoorbeeld met in Azië heb je een Asian Games. In Amerika de Pan American Games. Dat zijn echt grote evenementen waar het hele continent naar uitkijkt. Nou, dat gun ik onze Europese topsporters ook. Maar nogmaals, ja, dan moet er echt afstemming plaatsvinden. En dan kan het echt een evenement worden met grote importantie. Ja, Suze had het net al over die bonden die er dan wel of geen zin in hebben. Is het ook niet lastig dat die bonden misschien wel denken... ja, als wij onze Europese kampioenschap naar de Europese Spelen verplaatsen... er zijn geen kijkers, er zijn dus geen sponsoren... dan verliezen wij inkomsten en dan wordt het toernooi uiteindelijk nooit wat. Nou, dat kan. Vaak komen dit soort discussies... daar zit wel een financiële achtergrond achter... Nou ken ik daar niet alle details van, maar dat bijvoorbeeld vorig jaar een zeer geslaagd gezamenlijk Europese kampioenschappen op ja, een beetje heilige Olympische bodem van München, waar atletiek, turnen, wielrennen een gezamenlijk EK hielden, wat mij betreft een enorm succes was. En ik denk misschien ook wel een voorloper, een opwarmer voor ooit. Maar dat is als leek toch niet te onderscheiden? De Europese Spelen het ene jaar, de Europese kampioenschappen van meerdere sporten het andere jaar. Dan wordt het toch super ingewikkeld? Eens. En vandaar mijn oproep om al die bonden en het EOC samen te laten zitten. En kijken, ja, wat voor concept valt hier van te maken waar zeker ook het publiek... zich in herkent en weet, oké, dit is iets wat vergelijkbaar is met Olympische Spelen. Waar we ons echt mee kunnen identificeren als topsport. Ja, er heeft zich nog geen gaststad gemeld, hè, voor de volgende editie van de Europese Spelen in 2027. Wanneer moet dat land bekend zijn? Is er een deadline? En ja, is Nederland dan misschien de uitgelezen kandidaat om dat te organiseren? We hebben de afgelopen tijd natuurlijk veel succesvolle grote sportevenementen georganiseerd. Ja, nou, ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat wij daarvoor gaan. In een eerder stadium bij de tweede editie is Nederland kandidaat geweest. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Ik denk dat het belangrijk is dat er een robuust evenement komt. En volgens mij wordt er achter de coulissen, zoals dat een beetje heet, wel met steden gesproken. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Het evenement aan zich, dat behoeft nog een stevige update wat mij betreft. Maar omdat we er dus de vorige keer niet zijn geworden, doen we meteen niet meer mee? Oh, we gaan wel meedoen met onze sporters. Nee, maar ik bedoel met een bid. Nou, we gaan zeker, dat is niet helemaal aan mij, maar een bid om dit evenement in Nederland te krijgen, dat gaat niet gebeuren. Duidelijk. Geen enthousiasme daarvoor dus bij het NOC NSF. André Kat, directeur topsport van NOC NSF. Dankjewel. Gaan wij terug naar het zuiden van Frankrijk. Want de Tour eerde vandaag oude helden met een etappe vol verwijzingen naar het verleden. André Darrigat bijvoorbeeld, de veelvoudige ritwinnaar in de jaren 50, is onlosmakelijk verbonden met startplaats Dax. En daarna doorkruiste het peloton de streek van oud-tourwinnaar Luis Ocaña. Edwin Cornelissen ging voor ons op de historische tour. Het mooie van de Tour de France is dat de geschiedenis nooit ver weg is. Er is altijd een link te vinden met het verleden en al helemaal in Dax. Waar is Darrigade? Ik moet even naar Darrigade zoeken, want dat zal de winnaar moeten zijn van deze etappe. Dax, de stad van André Darrigade, een grootheid in de jaren 50. Darrigade had de etappe-overwinning al lang in zijn zak toen hij Albi binnenreed. Overtuigend ging hij als eerste over de streep. Hier is de speaker die dag in, dag uit in het Village des Parcs de ceremonie leidt. André Darrigade, the man himself in French called the Lévrier des Landes. 22 stage wins on the Tour de France. Darrigade roept het publiek, want Darrigade wordt toch beschouwd als de morele overwinnaar van deze etappe. I would compare him probably more to a Wout van Aert of a different era, in the sense that he was able to ride for stage wins himself and also ride for his leader, who at the time was none other than Jacques Anquetil. He will be on stage in a few minutes. In Nederland denken we bij Franse wielerhelden vaak aan Jacques Anquetil, aan Bernard Hinault, Darrigade misschien een beetje vergeten, maar hier is dat wel anders in Dax. Hier, Nederlander die woonachtig is in dit gebied, sterker nog, die kent Darrigade persoonlijk. Het is een vriend, een persoonlijke vriend van mijn schoonfamilie. Moet u even vertellen, want ja, het gaat ver terug de jaren 50 hebben we het over. Maar wat heeft hij veel gewonnen? Hij heeft gigantisch veel gewonnen. Het was dus een sprinter. Het was een bikkelharde werker. Het was in die tijd natuurlijk een compleet andere wereld dan dat het nu is op dit moment. Maar ik heb het geluk gehad dat ik hem 2-3 weken geleden een verhaal hoorde vertellen over zijn koersen, ook in Italië en zo. Dit ging bijvoorbeeld over een zetje wat hij kreeg van een Italiaanse renner. Ik ben de naam even kwijt. Maar die hem dus een zetje gaf in de beklimming van een col. En die het dus voor hem mogelijk maakte om de etappe te winnen daarna. Dus iedereen kent hem natuurlijk binnen de wielerwereld. Dus inderdaad een 94. Het is hem niet aan te zien. Het is een geweldige kerel. En ik heb gigantisch veel respect voor deze meneer. Ik denk dat we een innovatie kunnen doen. A André Darrigade, qui nous rejoint. Er is één tour geweest, 1958, waar hij maar liefst 5 keer juichend over de streep kwam. Le Basque Bondisant werd hij wel genoemd, de vliegende Basque, DD. Darrigade, en vélo, il battait tous ses camarades. Darrigade. En hij klinkt geëmotioneerd, André Darrigade, de veelwinnaar uit Dax, als hij het publiek dat hem hier op handen draagt op het podium bedankt. Vraiment, je suis très, très, très touché, très ému. Merci à tous. Hij heeft zijn eigen standbeeld in het plaatsje Nagos, waar zometeen de tour ook langs gaat, zeg maar. En hij geniet met zijn vrouw van een welverdiend pensioen. Son vélo, il ne sert plus qu'à la balade. Darrigade, oh, c'est un tabac. 90 kilometer moeten de renners rijden voordat ze terechtkomen in deze streek waar je de krekels nu nog hoort. Het dorp La Bastide d'Armagnac. En even buiten het dorp gelegen is daar de Notre-Dame des Cyclistes. Een kapelletje, geheel gewijd aan het wielrennen. Dat blijkt wel uit het hekwerk ervoor, in de vorm van oude fietsen. En als je dan naar binnen gaat, de geur van wierook komt je tegemoet, dan weet je niet wat je ziet. Aan alle zijden, alle wanden van het kapelletje hangen wielershirts. Oude shirts van grote helden, Bobet, Merckx. Oui, il y en a toute une pléiade, tous les grands champions qui ont gagné le Tour de France, ils sont pratiquement tous là. In het midden van het kapelletje een altaar, daar zijn ook kaarsjes gebrand. Voor de start van iedere tour wordt hier gebeden voor een goede afloop. Ah, mais c'est une grande importance, parce que c'est le seul sanctuaire qui existe en France. En het glas in loodwerk, ook opvallend, met afbeeldingen van wielrenners. Deze in het bijzonder. Là, c'est Louis Ocaña, oui. Louis Ocaña in de gele trui, waarmee hij de Tour de France won in 1973. Louis Ocaña, hij trouwde in dit kapelletje. Maar na zijn carrière ging het een stuk minder met hem. En hij maakte in 1994 een einde aan zijn leven. Ook de uitvaart was hier, in Le Notre-Dame des Cyclistes. Het verleden is op deze dag alom vertegenwoordigd. Absoluut. Aujourd'hui, c'est pour Darrigade et Ocaña. Het peloton van nu, dat heeft geen tijd om stil te staan bij de geschiedenis. Het raast het kapelletje in een noodvaart voorbij. Un verso è di un verde chiaro, uno di un crema. acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Zucchero was dat op NPO Radio 1 en Guantanamera. Schiphol cancelt morgen vluchten in verband met heftig weer. Maar ook vandaag werd Apeldoorn al opgeschrikt door een windhoos. Jordi Huurne, weerman uit Gelderland van Weer.nl. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel, wat was het nou eigenlijk voor storm? Een windhoos of een tornado? En wat is het verschil? Ja, je mag wel gerust tornado zeggen. Windhoos wordt meer gesproken. Als je boven de zee van die kleine hoosjes ziet, wel eens in de zomer wonen het warme water. Of een klein hoosje wat je vaak wel eens onder een buitje ziet hangen, wat de grond niet raakt. Dan spreken we vaak van een windhoos. Maar dit was vandaag was gewoon een tornado. Als je zag die filmpjes, hoe die over de A1 ging, bomen braken af, een caravan werd opgetild en werd weggesmeten. Je zag heel duidelijk die rotatie. Echt een slurf die vanaf de wolk naar beneden ging en de grond raakte. Ja, en dan vind ik het woord windhoos eigenlijk vind ik niet echt de lading dekken. Dus dit mag gewoon gerust een wat zwakkere tornado worden genoemd. Een klasse 1, een EF1 denk ik dat het is geweest. In een schaal van 1 tot 5. En zulke lichtere tornado's, die komen jaarlijks zo'n 2 of 3 keer voor. Maar die kunnen best wel wat schade aanrichten. Want ook vandaag zag je veel bomen die waren omgewaaid. Dakpannen lagen eraf en dus ook in het verkeer wat schade. Dus het was best wel heftig, maar wel heel lokaal dus. Hoe groot is het gebied ongeveer dat is getroffen? Ja, het is echt een smalle strook in de omgeving van Apeldoorn. Enkele kilometers. En dan kan het ook zo zijn dat je dus opeens door dat spoor rijdt. En dat iets verderop, dat er niets aan de hand is geweest. En dat is ook het gevaarlijke van een tornado. In het spoor van die hoos, daar kan de wind echt enorme windsnelheden bereiken van meer dan 100 kilometer per uur. Mm-hmm. En een paar honderd meter verderop gebeurt letterlijk helemaal niets. En dat is ook een beetje het verschil met een tornado en een valwind. Bij een valwind heb je een heel groot gebied waar echt noodweer is. Mm-hmm. En bij een tornado, zoals vandaag, heb je echt één smalle strook. Die trechter gaat over het landschap en daarnaast gebeurt werkelijk niets. Hoe kan dat het zo lokaal ontstaat? Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van een slurf die vanuit wolk naar beneden gaat. Je had vandaag op grote hoogte een hele sterke wind. En als die wind op grote hoogte uit een iets andere richting komt dan aan de grond, dan kan het zijn dat zo'n bui een beetje begint te roteren. Dat gebeurde vandaag ook. Het was niet eens een hele zware bui. Het was best wel een klein buitje. Die begon te roteren. En in die rotatie kwam er een soort van een slurf naar beneden. En die raakte het aardoppervlak. Het was maar een smal hoosje. Daarom was het spoor ook heel smal. In Amerika, waar je die hele zware grond grote tornado's hebt, dan kan het spoor echt wel 2 kilometer breed zijn, waarin alles is verwoest in die 2 kilometer doorsnee. En vandaag was het echt een heel smal strookje van enkele honderden meters breed. Maar goed, in die strook, ja, daar lagen wel alle bomen om. Gingen dus kervers de lucht in, dakpannen gingen omhoog. Dus het was echt, echt wel noodweer, maar dan heel, heel lokaal. Jordi, je klinkt bijna een beetje jaloers op die zware tornado's in Amerika. Ja, een beetje wel. Als weerman zou ik ook nog wel een keertje naar Amerika willen om te gaan stormchasen. Recent is een collega van mij daar geweest in mei. Die heeft ook een tornado gezien. Maar ja, in Nederland komen ze dus ook heel af en toe voor. Maar ja, ik was vandaag thuis in Arnhem en net niet in Apeldoorn. Dus ik heb er nog steeds geen eentje gezien. Maar ik zou er graag eentje willen bewonderen. Het liefst in eigen land. En als dat niet lukt, misschien een keertje naar Amerika. En is dit dan te voorspellen? Kan jij met bepaalde apparatuur kijken van nou, waar zou die terecht gaan komen? Nou, het is niet echt te verwachten. Je kunt wel, je hebt wel eens situaties die heel explosief zijn. Hè, op hele hete dagen met enorm veel wind in de bovenlucht. En dan ontstaan buien. Dan zou je wel kunnen zeggen van oké, er zou wel eens een hele zware bui kunnen ontstaan. En zelfs al heb je een hele zware bui, dan is de kans op een tornado nog steeds erg klein. Maar als eenmaal die bui er is en je ziet op de radar dat die bui een beetje om zijn as heen te begint te draaien, dat die bui een hele rare koers begint te volgen, dan zou je kunnen zeggen, oei, dit is zo'n zware bui, er zou wel eens een tornado uit kunnen komen. Maar dan praat je echt over 15 minuten van tevoren. Dus echt, ja, een verwachting kun je daar niet op maken. Hooguit echt last minute, als het er al is, dan kun je zeggen, oké, hij is er nu en hij gaat daar naartoe. Maar vandaag ook, het was zo lokaal. Hij was er en even later was hij ook weer verdwenen. En voor we het wisten was er dus heel veel schade aangericht. In een paar minuten tijd lagen al die bomen om in Apeldoorn. Ben je wel eens in een auto gestapt omdat je dacht, nu komt hij en dan was het voor niks? Nou, ik ben al heel vaak in de auto gestapt om te gaan stormchasen in eigen land. Zeker in mijn studententijd. Toen had ik nog wat meer tijd. Nu werk ik. Maar toen kon ik gewoon gaan. En we hebben natuurlijk al hele mooie onweersbuien gezien. Rolwolken. Ook wel eens wolken die enorm aan het bewegen waren. Maar ik heb nooit echt die hoos gezien die naar beneden ging. Wel een paar keer dat hij dus in de buurt was. Maar dat we net op de verkeerde plek stonden. Dus ik kijk toch wel met jaloerse ogen naar die filmpjes die ik vandaag voorbij zag komen van de A1. Ja. Dit is een hoogtepunt, of niet? Stiekem. Je hoort meteorologen natuurlijk ook vaak waarschuwen dat we steeds extremer weer kunnen krijgen door klimaatverandering. Hoort dit daar ook bij of staat zo'n tornado wel echt op zichzelf? Ik denk dat hij wel op zichzelf staat, want tornado's zijn natuurlijk ontzettend zeldzaam in ons land. Dus als iets heel weinig voorkomt, kun je daar niet snel een trend uit ontdekken. En een tornado ontstaat dus als er op grote hoogte heel veel wind staat. De straalstroom die moet echt over ons land heen denderen. Mm-hmm. En wat we juist zien tegenwoordig door de klimaatverandering is dat die straalstroom steeds zwakker wordt en dat we steeds vaker hoge drukgebieden hebben. Denk maar aan juni. Het was continu droog, zonnig en rustig weer. Mm-hmm. Dus die explosieve situaties met veel wind op hoogte, grote temperatuurverschillen, die zien we eigenlijk steeds minder vaak tegenwoordig. En ik denk niet dat ze vaker gaan voorkomen, maar of ze minder vaak voorkomen, dat moet toch blijken uit de toekomst. Oké, nou en vandaag was er dus één in Apeldoorn. Dankjewel dat je er even over wilde vertellen. Weerman Jordi Huyne van Weer.nl. Die ik ook nog een keer een tornado gun. De Nederlandse hockeymannen dan, die hebben voor de tweede keer op rij de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee had in slotduel tegen België nog 1 punt nodig, maar wist zelfs te winnen met 4-2. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse vrouwen hun laatste Pro League duel. Het team van Paul van As klopte België met 2-1, dankzij 2 benutte strafcorners van Jibbe Jans. De hockeyvrouwen waren al eerder zeker van de eindzege in de Pro League. 2 winnaars dus. Dan nog een kort bericht uit de Tour. Want de Spaanse wielrenner Luis Leon Sanchez van Astana en de Italiaan Jacopo Guarnieri van Lotto Destiny gaan morgen niet meer van start in de Tour. Beide renners gingen onderuit op het racecircuit waar de etappe vandaag gefinishte. En ze hadden ook allebei hun sleutelbeen gebroken. Dat waren de laatste sportupdates van ons van vanavond. Dit was Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen het oog natuurlijk. Het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Marcia Luiten. Wij zijn er morgen weer. Heel graag tot dan. Goedenavond. Fijne avond. Attentie, attentie. NPO Radio 1, podcast. U bent gewaarschuwd. Tijd voor de Tour de France.